Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin. Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli takipçilerimiz, bu mübarek Şevval ayında yapacağımız sohbette yine vefat etmiş kardeşlerimize mağfiret duası ve şehitlerimize, şehit askerlerimiz var, polis memurumuz var. Onlara dua ile başlayacağız. Bu duaların çok önemi olduğunu sizlere defaatle beyan etmiştim. Bugün sabah çalışırken bir hadis-i şerif gördüm. Bu hadis-i şerifte acayip bir müjde var. Yani geçen de size bir müjde yine birkaç haftalar evvel bulmuştum. Hadis-i şerife rastlıyorum. Çok hadis-i şerif rastlıyorum tabii. Bu da çok sahih kaynakları olan bir hadis-i şerif. Şimdi şehitlerimize okumadan evvel, ondan sonra diğer vefat etmiş iki yakın cemaatten kardeşimiz var. Onlara okumadan evvel bu hadis-i şerifi okuyayım da bu müjdenin önemini anlayın. Zübeyr radıyallahu teala rivayet ediliyor. Bu hadis-i şerif bazı rivayetlerde meşhur Zübeyr ibn-i Avvam aşireyn beşireden olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in halasının oğlu Safiye validemizin oğlu Zübeyr Hazretlerine gelen tarikı de var. Bazı hadis-i şerifler Zübeyr ibn-i Ebi Hale radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. O Zübeyr ibn-i Ebi Hale Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üvey oğlu. Yani Hatice validemizin evvelki eşinden olan İbn-i Ebi Hale'nin çocuğu. İkisinin de adı Zübeyr. İki tarikten de geliyor. Hadis-i şerifi kaynaklarını söyleyeyim size. İbn-i Asakir meşhur 82 ciltlik kitabı Tarih-i Medine-i Dimeşk. Onu da naklediyor. 35'e 278. Muhammed el-Baghdadi el-Muhallis Hazreti. Onun el-Muhallisiyyat diye hadis senetli hadis rivayetleri var. El-Muhallisiyyat. Bu eser de 1000 seneden fazla yani. O zatın da vefatı 390'lar. Düşünün ki 1050 seneden fazla. O rivayet ediyor 2326 rakamda. İmam Şalebi Büyük Müfessir El-Keşfü Vel-Beyan'da. İhya'nın tahricinde İmam Iraki, İbn-i Hacer, Askalani Emirul Müminin fil Hadis olan zat Zehrul Firdevs'te. O kitapta elhamdülillah yeni geldi. Yoktu o. Baskısı Zehrul Firdevs İbn Hacer'in. Yani devam tabii kitaplar geliyor. Devamlı kitaplara bakıyoruz. O elhamdülillah çok hadis-i şerifler görüyoruz. Bu hadis-i şerifte bize çok büyük bir müjde oldu. Sizler de yani benim bu kadar her sohbetin başında şehit askerler, şehit polisler, her sohbetin sonunda vefat etmiş cemaatlerimizin meyit ve meyitin isimlerini zikrediyoruz. Bu bizim biliyorsunuz yıllardır adetimiz ve üzere. Hususi emeği geçen bu yola sohbetlerimize falan yani iştirakleri çok olan, hizmetler olanların ismini özel anıyoruz falan. Bu bizim adetimiz. Bu İslam'ın tavsiyesi. İslam'ın çok önem verdiği bir mesele. Müslümanların nasıl olsa ölmüş, gitmiş. Bundan sonra da bana ne benim ona işim düşer. Ne ondan da bir menfaat temin edebilirim falan falan. Bu mantık İslam'da yok. Bu maddi bakış açısı, dünyevi bakış açısı. Ama tabii şöyle, eğer adam zengin değilse, eğer adamın işi gücü fabrikası şusu busu vardıysa, bir de çoluğu çocuğu vardıysa, işi yönetecek falan bilmem ne, işte onlara yaranmak için fakir öldüğünde arkasını aramak yok, okumak yok. Okutmak yok. Bir zenginse, bir de düzeni yürüyecekse, arkadan varisleri falan varsa onlara şirin gözükmek falan filan bunlar ihlasa münafi, Allah rızasına zıt şeyler yani. Zıt şeyler. Tabii Müslümansa bunu zengini fakiri zaten ayırt edilmez tabii. Zengine de okuruz, fakire de okuruz. Ama ayırmamak lazım bunları. Mesela nice fakir kardeşlerimiz yani zor geçinen fakat çok hizmeti var yani İslam'a Müslümanlara mesela. Şimdi bu insanları anmayacak mıyız? İsimlerini beyan etmeyecek miyiz? Bunları ayırmadan elhamdülillah yapmak bizim adetimizdir. Çünkü Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmetinin ölülerine dua edenlere dua ediyor. Mesele burada. Bir peygamber duasının içine girmek. Mesela ikindinin ilk sünneti dört rekat ne kadar önemli? Gayr-ı müekked. Yani müekked değil. Müekkedle gayr-ı müekked herhalde fark edecek kadar bilginiz vardır. Yani kısaca müekked Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'in hiç terk etmeden devam ettikleri öğlenin ilk sünneti gibi, son sünneti gibi. Sabahın öncesi iki rekat sünneti, akşamın sonrası iki rekat sünneti, yatsının sonrasındaki iki rekat sünneti. Bunlar bazı hadis-i şeriflerde öğlenin ilk sünneti de iki oldu. Şafii mezhebinde öyledir. Yani o zaman o ne diyor müekketler? Bizim Hanefi mezhebinin dayandığı hadisler sahih hadisler tabi. Hepsi de sahih hadisler. Dört olarak geçtiği için öğlenin ilk sünneti 12 ediyor. Men sabara alesnetey aşrata rekate. Efendim, kim 12 rekat namaza devam ederse, yani müekket sünnetleri hiç terk etmezse, işte müjdeleri var. Ben Allah'a lübbet yapacağım. Allah cennette köşk bina eder vesaire. Gayri müekketler, Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin ara sıra, yani bazen kılıp bazen terk etti. Buna misal olarak işte ikindinin ilk sünnetiyle yatsının ilk sünnetini veriyoruz. Ki öyledir yani, fıkhen de öyledir. Ama mesela ikindinin ilk sünnetinin bir önemi var. Belki ne bileyim yani müekket sünnetlerde o mana mülaza edilemeyebilir. Nedir o da? Rahimallahu anh salla kablel asr arba'in. Allah ikindiden evvel dört rekat kılan kuluna rahmet etsin. Rahmet etsin demek, acısın demek. Peki bu duan sahibi kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kullu nebiyin mücab. Her peygamber müstecaptır. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duası yere düşer mi? Düşmez. Şimdi bu kişi ikinden evvel dört kim kılarsa, kadın, erkek, ümmetin başında gelmiş, sonunda gelmiş. Bunu listeye kendini yazdırmıyorsun hoş. Arayıp bir yere kaydırmıyorsun. Ben kıldım da işte bana da şöyle, bana da. Allah Teala görüyor. Melekler yazıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir dua buyurmuş. Ya bu Allah Teala onun bu duasını zayi edermiş. Şimdi mahşer. İkinden evvel dört kılan diyor. Allah rahmetiyle muamele etsin. Rahmet ne demek? Acımak demek. Allah bir kuluna acırsa ne olur? O kulu dünya ahiret felah erer. Allah kuluna acımazsa helak olur. Allah'ın rahmetinden çıkan. Şimdi rahmet duası yapıyor. Şimdi kendinin sünnetine böyle bir dua yapmış. Yani insan orada müekket değil bu. Gayri müekket veyahut da işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman kılmamış falan. Bu ayrı bir mantık. Ama ben bu duayı alayım diye. Peygamber duası, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duası. Eftalül enbiya vel murselin. Onun rahmet duasına gireyim. Bu hicret de olmaz. Allah tabanı rahmet edecek o zaman. Yani bu çok önemli bir mesele. Şimdi geçmişlerimize, ölmüşlerimize, yani eski ölmüş, yeni ölmüş, taze ölmüş. Bu mühim değil tabii. Biz tabii devamlı aynı kişileri yad edemeyiz. Sohbetin vakti buna müsait değil. Ama insanlar tabii anasıdır, babasıdır. İnsan da hakkı geçen, emeği geçen, üstadlarıdır, mürşitleri falan. Bunlar zaten hiç unutulmuyor. Ben anamı belki zikretmiyorum Alaeddin Efendi'yi andığım kadar. Yani çok emek etmiş, Efendi Hazretlerimizi yetiştirmiş. Biz bugün Müslümansak, ehli sünnetsek ona borçluyuz. Şimdi işte onun şeyhleri diyelim falan. Bizim onları ağzımıza andığımız, anmadığımız gün geçmiyor. Bazen günde 3-4 kere. Hiçbir dua geçmiyor yani. Çoğu kere anamı unutuyorum. Yani bu, tabii anamı da unutmamak lazım ama Rabbena gfirli veli valideyye, zaten 5 vakit kılan namazdan sonra veli valideyye, anama babama duası var. O otomatik zaten Mevla onu bize Habibi vasıtasıyla yani beyan etmiş. Orada velil müminine bütün inananların da mağfireti için dua var. O çok büyük bir dua. Rabbena gfirli veli valideyye velil müminine evme kumul hisab. Herkesin de bildiği bir şey yani. Rabbena atina ile ikisini yani zaruri gibi herkese ezberletmişler. Halbuki yüzlerce binlerce dualardan biri. Fakat ecdadımız o duaların önemi, tabi hadis-i şerifler var. Hep çok faziletli hadis-i şerifler var. Teşehhütte okunacak. Dolu hadis-i şerifler var, ism-i azamlar var falan. Teşehhütte yani. O son selamdan öncekini konuşuyorum. Öyle binlerce, on binlerce dua genel konuşmuyorum. Teşehhütte şimdi mesela ezkarın 3. 4. ciltlerinde teşehhütte okunacak dualar bahsinde göreceksiniz. Bu neymiş ya diyeceksiniz. 20 sayfa, 30 sayfa belki hadis ve rivayetler gelecek. Hem de ne faziletler, ismi azamlar var yani. Hep teşehhütte. Dolayısıyla şimdi burada niye Rabbena atina ile Rabbena gfirli? Şimdi Rabbena atina camiyetli olması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasının ekseriyeti Rabbena atina. Şu hem dünyada hem ahirette belasızlık, azapsızlık, afiyet, güzel iş, güzel eş. Yani kadın için erkek, erkek için kadın yani. İlla bunu erkek tarafından düşünmüyoruz. Kadın da bunu okuduğu zaman o da güzel eş istiyor. Ne demek? Huyu iyi, salih, işte efendim nedir, cömert. Neyse yani aile huzurunu temin için gereken vasıflar asan. Hasene, her mana, hasene sayfalarca mana vermiş tefsirler haseneye. O çok camiyetli olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birine musafahlaştığı zaman Rabbena atina okumadan elini bırakmazmış. Bunu da yeni gördüm. Muhammed Ali Yedali Hazretleri'ne Zeybul İbris tefsirinde. Şaşırdım yani. Birinin elini tuttuğu zaman Rabbena atina okumadan bırakmazmış diyor. Allah Allah. Ne büyük dua. Zaten kâne ekseru duayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasının ekseriyeti olduğu sabit yani. Onu görmüştüm. O var zaten de. Bu da değişik bir rivayet. Çünkü neden? Dünya ahirette hasene istemek. Başına bir bela gelmemesiydi, azap gelmemesi demekti. Daha ne istiyorsun? Tabii bu iş bakımından, eş bakımından, çocuk bakımından bu hasene hepsine şamil. Vücut sıhhati bakımından, afiyeti bakımından, komşu bakımından bu hasene acayip bir şey. Yani şimdi kötü komşu bile on sonra seyyiye yani insanı üzen şey. Yani sana zarar veren neyse bunların hepsinden sakınıyorsun. Hepsinde iyilik, güzellik istiyorsun. Bu. Sonra Rabbena gfirli vel valideye. Niye Rabbena gfirli vel valideye bu kadar? Onlarca dua varken yani çoluğa çocuğa Sıbyan mekteplerinde bile ilk belletirken bile salli barikten sonra bunu otomatiğe bağlamışlar. Ecdadımız yapmış bunu. Yani biraz da Osmanlı ecdadımızın falan önemi var burada. Çünkü neden? Burada biraz yani rivayetler çok. Burada bir tercih yapmışlar. Bu tercihin sebebi de ne? Çünkü kendine mağfiret duası yapıyorsun. Anne babana mağfiret duası yapıyorsun. Ana babanın hakkından da kurtulma vesile oluyor. Ölmüşse de sağsa da herkesin mağfirete ihtiyacı var. Sonra veli mümine bütün müminleri katıyorsun. İnananlara dua diyorsun. Bu böyle bir şey var mı? Ne buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Mellem ve kul indehu sadaka felyestagfir lil müminine vel müminat fe inne zâlike lehu sadakatun. Bir adamın diyor sadaka verecek parası yoksa iman etmiş erkeklerle, iman etmiş kadınların, bütün Müslümanlar artık buna ölmüş kalmış mühim değil, dirisine ölüsüne affı mağfiret duası yapsın diyor. Çünkü onun için sadaka sayılacaktır. Sen şimdi mümine Rabbi gfirli ve li valideyye ve lil müminine işte yani başka dualar var. Mesela Allahümme gfirli müminine vel müminat vel müslümine vel müslümat el ahyâi minum vel emmat işte inneke teâle mütekallebun ve mesfâm gibi uzun lafızları yazmışım kitaplarıma istiğfar isterse falan. Fakat en kolayını söylüyorum sana. Hepinizin okuduğunuz namazın ardından Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine ve kumul hisâb. Şimdi burada anne baba da var, müminler de var. Bu ne kadar önemli. Bu bir sadaka yere geçiyor. Beş vakit namaz kılan işte kaç kere sadaka vermiş oluyor ayrı davı. Parası olan maddi sadaka da versin. Parası olmayan, işte zenginlere Allah para vermiş adamlar işte hayrat hasenat yapıyorlar şu kadar. Çeşme yapıyor, kuyu açtırıyor, anasının ruhuna, babasının ruhuna gidiyor falan. Sen Allah kimi kimden eksik bırakmış? Sana da bak ne öğretmiş. Haberin yok ki hadisten. Müminlerin günahları için istiğfar et diyor. Devamlı sadaka yazılacak diyor. Kaç para? Kaç kere yapsan? 25 kere yap. Diğer bir hadis-i şerifte mesela ne buyurur? Men istiğfara lil müminin vel müminat fi yevmin 25 merre kâne minellezîne üstecâbu lehum ve üsteskâbîm ve yurzakubîm ehlül arz. Şu hadise bak ya. İman etmiş kadınlara, erkeklere ve onların günahlarını affı mağfireti için kim günde 25 kere istiğfar yaparsa. Hani uzun sigaleri, diğer lafızları kitaplardan şimdi sayfa mayfa ezberimde yok. Ben Allah aklıma getirdiği şekilde konuşuyorum. Onlar var. Lafızları, özel lafızları da var ama bunun en kolayını söylüyorum sana. Rabbi gfirli, işte Rabbena gfirli neyse. Namazın sonunda okuduğunuz Rabbena gfirli vel valideyye velil müminiyle. Yevme yekumul hesap kardeşim. Şimdi bunu yaptığın zaman 25 kere ne oluyorsun biliyor musun? Günlük hava. 25 kere yaptığında 25 sadaka yazılır. 25 sadaka ne demek ya? 10 liradan bir hayır kurumuna mesaj attın, işte değil mi? Ne oluyor işte telefondan bilmem ne sadaka veriyorsun. Bu 25 kere sadaka vermiş oluyorsun. Ondan sonra tabii ki oradaki 10 liranın 10 lira hesabı olmaz. Bu makbul bir sadaka olduktan sonra bunun ufağı biliyor musun? Büyük olur, merdut olur, reddolur. Riya karışır, şudur budur. Haramdan kazanmış olur bilmem ne. Küçük olur, ufak olur, makbul olur. Bu ayrı bir şey. Ya bu sadaka zaten istiğfar %100 makbul. Çünkü gıyabında bütün Müslümanların affı için dua ediyorsun. Zaten gıyaben dua %100 kabul. Makbul sadaka oluyor yani. Öbürünün makbul olduğu da kesin değil. On sonra buyuruyor, duaları kabul edilen Allah dostlarından olur. Sen şimdi gidiyorsun, falan zattan dua isteyelim, falan zatın ağzı dualıdır, salih bir zattır, ondan bir dua alırsak, bütün dünya bunun üzerine kurulmuş. Bütün Müslümanların en büyük temelisi, benim de öyle. Efendi Hazretleri'ne bir dua alsam, falan evliyadan, falan evliyadan, işte çocukluğumuzda çok böyle, daha da hani buluyorduk şimdi biraz. Ne de var Allah sayılanlar? Artısını, eksikliğini göstermesin. Tabi salih zatlar var tanıdığımız. Hep dua için yalvarıyoruz yani. Neden? Temiz ağız. Şimdi diyor, günde 25 kere diyor müminlere dua eden diyor, duası kabul edilen zatlardan olur. Şu müjde ne demek ya? Salihlerden olur demek. Bak ne buyuruyor? Yüzü suyu hürmetine yağmur duası yapılan, yüzü suyu hürmetine yağmur duası yapılıp kabul olunan zatlardan olur diyor. Ve yüzü suyu hürmetine yeryüzü halkının rızıklandırıldığı, yani işte yağmurlarla, mahsullerle Mevla rızıklandırıyor hepimizi, yiyoruz, içiyoruz, ekmek, şu bu hepsi. Gökten iniyor, yerden bitiyor yani. Masanın üstünde bitmiyor, sofrada bir şey yetişmiyor. Oraya nereden geliyor? Ha, yeryüzü halkı rızıklandırılıyor. Kimler hürmetine diyor? Tabii ebdel var, kıtlar var, üçler var, yediler var, çok hadis-i şerifler var bu usta. Ama kim mümin erkekler ve kadınların günahlarının mağfireti için 25 kere istiğfar günlük adet edinirse onu Allah Teala yüzü su hürmetine yeryüzünün rızkını, yağmurunu, mahsulünü gönderdiği dostlarına ilak eder buyuruyor. Daha ne müjde arıyorsun sen? Ama işte her gün devam etmek meselesidir. Yani ebdel gibi bir şey oluyor. Kırkların sayısı bellidir ama kırklar, herkes kırka girebilir manasına gelmiyor bu. Kırkların ecrine, sevabına erişebilir. Ondan sonra ne buyuruyor? Men istiğfera lil müminin vel müminat keteballahu lehu bikulli müminin ve müminatin hasene. Şuna bak ya. Her kim buyuruyor, iman etmiş bir erkek veya kadın, zaten lil müminine vel müminat da eklerseniz iyi olur. Vel müminat bu, veli valideye velil müminine tabi o ayet olarak velil müminine geçiyor. Müminine cins olarak iman etmiş kimseler olsa kadın da girer ama yani dualarda velil müminine vel müminat da ekleniyor, anladın mı? Yani Rabbena gfirli duasına bir velil müminine vel müminat, namazda demiyorum, namazda ayeti naklediyoruz. Yani normal 25 kere için söylüyorum. Çünkü iman eden erkek, iman eden kadın diye hadis-i şerifler üzerinde duruyor bu konunun. Ne buyurur? Her kim mümin erkeklere, mümin kadınlar için mağfiret duası yaparsa, af olmaları için, günahların bağışlanması için dua yaparsa, Allah Celle Celaluhu, her iman etmiş erkek, her iman etmiş kadın. Kaç tanedir? Adem Aleyhisselam'dan bir tut. Havva annemiz iki. Oradan başla. Bugün dünyada işte neyse 2 milyar diyorlar ama o şeyi çık yani çarığını çürürü. Ehl-i Sünnet itikadında olmayan 72 fırakıtlar falan bunlar tabii şey. Şuzuzat onların şeyi. Ama ne bileyim işte. De ki 1 milyar. Yani 1 milyar Müslüman var ya. Bunların her birinin 1 milyar, 1,5 milyar hatta her bir kadın erkek başına Allah ona bir hasene, bir sevap yazıyor. Bu nasıl bir sevap ya? Sen 5 vakit namazı kılanın şimdi neler kazandığını anlıyor musun? 5 vakit namazı terk edenin neler kaybettiğini farkında mısın? Zaten ana babasına da dua etmediği için onların da hakkından kurtulamıyor. Müminlere dua etmediği için müminlerin de hakkı üzerinde kalıyor. Falan. Bela, azın büyük bela namazsızlık. Bir adam sadece farzları bile kılsa Rabbena affirli okusa şu müjdelere nail oluyor baksana. İman etmiş erkek kadın. Sen diyor 1,5 milyar dünyanın üzerinde var. Adem Aleyhisselam'dan bu zamanına kadar geldi geçti. E onlara da yapıyorsun sen. Velil müminine derken dirilerine demiyorsun ki. İman etmiş erkekler kadın arası. Ölüsü dirisi içinde. Onun için bazı dualarda bunun tafsilatına giriyor işte. Hayyihim ve meyyitihim. Dirisine, ölüsüne falan. Ama sen zaten Rabbena affirli okurken manayı umumi tutacaksın. Müminleri affet. E zaten hiç mana bilmiyorsan da bu biraz yani işte manasızlık, huzursuzluk oluyor yani. Mana bilmeyen huşu temin edemez. Kafası başka şeyler düşünüyor. Yani manayı söylüyorum sana toptan manayı sana hemşire bina okumadığında lügat manası veremiyorsun demiyorum ki yani. Toptan mana söylüyorum sana. Rabbena affirli demek beni için, annem babam için ve iman eden bütün müminin müminat için hesabın kaim olacağı yani mahşer gününde biz günahlarımızı bağışlamış. Mana bu yani. Bunu anlamayacak ne var? Kafanızda tutabilirsiniz. Hangi kelimeden hangi mana çıkıyor? Onu kastetmiyorum ama toptan mana budur. Onun için Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar her Müslümanın adedince, adet. 1,5 milyar falan şu anda mevcut var. Bir de bunun 6000 senedir bunu. Üstünden fazla altında Müslüman var. İnsan var zaten o kesin de Müslüman daha fazla var altında. Bu kadar ümmetler geldi geçti. Sırf Adem Aleyhisselam vefat etmeden düşünsene 100.000 çocuğunu görür. Adem Aleyhisselam yani 100.000 çocuk. Düşünsene 6000 seneyle bunun şeyini. Tamam bunların çoğu Müslüman olmadı dünya halkının ama milyarlar var. Bunlar efendim adedince Allah'a sene yazıyor. Sonra yine bir hadis-i şerif sene buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne acayip hadis-i şerifler var. Men istiğfara lil mümin vel mümnat. Raddallahu aleyhi min kulli müminin ve müminin. Min ledün Adem'e. Yani bir insan Rabbena gfirli işte vel valide vel mümine veya işte Allahümme gfirli lil müminine vel müminat gibi dualarla. Buralarda 25 şartı yok. O deminki duası kabul olan işte hüzus hürmetine rızıklar gönderilen şey. Onda 25 kaydı var. Günlük. Vazife o. Bunlar genel yani Rabbena gfirli okuyan, namazda da okuyan, namaz haricinde okuyan. Veya namaz haricinde okumasa bile namazda okuyor adam. İyi de bu da dahil. Eğer müminler için istiğfarda bulunursa diyor, Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar, hadis-i şerif şimdi hepsi aklımda belki ilahi kıyamet gününe kadar gelecek kaydı var mı yok mu? Onu da şüphe ettim. Ama Adem Aleyhisselam'dan beri kesin. Adem Aleyhisselam'dan beri dünyaya yani yaratılmış ilk insan, ilk Müslüman, ilk insan Adem Aleyhisselam. Bedenler alemi bakımından konuşuyoruz. Adem Aleyhisselam'dan o güne kadar mağfiret istediği, dua ettiği güne kadar hepsinden, hepsinin ruhundan işte ölmüşlerin kalmışların da onların adına Allah Teala melekler tarafından ona istiğfar ettirir, cevap iade eder diyor. Yani sen diyorsun ya Rabbi inananlara affet. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar ki müminler tarafından Allah Teala da sana dua ettiriyor. Cevap gönderir diyor, cevap. Yani sen Rabbena fili vel valide sessiz namazın içinde okuyorsun da bunun ne getirisi var acaba? Ne oldu şimdi bu? Tamam Allah duyuyor. Allah duymadı diyen zaten kafir olur. Her Müslüman inanıyorsa Allah duyduğuna inanmayan namaz mı kılar? Tabii ki Allah diyor falan ama bunun karşılığı ne? Allah Teala Adem Aleyhisselam'dan beri bütün müminlerin işte ölmüşünü, kalmışını, ruhlarını devreye sokuyor. Onlardan da sana mağfiret duası yaptırır. Adem Aleyhisselam da buraya sırf 224 bin peygamber. Onların sahabesini katlıyorum. Sırf Efendimiz'in 114 bin sahabesi var. Bütün bu onların ehli beytleri var, sahabeleri var. Onların ümmetinin velileri var. Onları konuşmuyoruz. Bu geçmiş ümmetlerde. Ne kadar büyük evliya. Bu ümmette de çok tabii. Bütün bunlar, genel Müslümanları konuşmuyorum. Bunların hepsi sana mağfiret duası yaparsa, sen de günah kaldın. Müslüman kardeşlerimiz, birbirine dua etmenin, mağfiret duası etmenin, istiğfarda bulunmanın, hele ölmüşlerimize özel duada bulunmanın, çünkü onların kendilerine dua edecek halleri kalmamış. Vakitleri, nefesleri kalmamış. Biz şimdi bunu nasıl ihmal ederiz bu işleri? Vehhabi kafasına göre, bu ilahiyatların da bir kısmı da Vehhabi kafasıdır. onlara bakarsan ölünün ruhuna sevap gitmez. Ölünün ruhuna dua gitmez. Bilmem ne bilmem ne. Ya bunlar ehl-i sünnet değil ki. Ta ehl-i sünnetin itikad metnini en büyük metin emali İmam Muşi Hazretleri. Ehl-i sünnetin en büyük metnin itikad metni. Yani manzum olanlardan söyleyeyim öbür türlü. Ömer Nesefiler, şunada ta fıkı ekberler, efendim akide-i tahaviyeler onu konuşmuyorum. Dünya kadar var da sevad-ı azamlar. Onları demiyorum yani manzumlardan. Manzum da çok var, manzumlardan. E zaten açıkça söylüyor. Velid davati te'sirun belihun fekad yenfihi ashabud dalali. Dirilerin ölülere dualarında çok büyük tesirler ve etkiler var. Fakat dalalet ashabı diyor. Bunları nefyeder. Yani tesiri yok, diriden ölüye bir şey gitmez, sevap gitmez diyene ne diyor ehl-i sünnet? Dalalet ashabı. Yani 72 fırkadan birine gitmiş. Ehl-i sünnetten çıkmış diyor. Hiç ehl-i sünnet olsa dalalet ashabı der mi? Demek ki kim derse ki ölünün ruhuna sevap gitmez, bu ehl-i sünnet midir? Sorusunun cevabı işte. Dalalet ashabı diyor. Sapık, sapık fikirli yani, sapık inançlı. Bitti. E siz zaten o kafada değilsiniz. Onun için biz aman bu kadar müjdeler ya bu müminler için istiğfar edenlere ya. Tabii ölmüşüne kalmışına. Onun için şimdi biz okuyoruz. Şehit askerlerimize okuyacağız önce. Sonra cemaatimizden bir iki kardeşimiz vefat etti yakın tanıdığım. Onlara okuyacağız. O arada da bir hadis-i şerif daha okuyacağım şimdi. Esas hadis-i şerifi bugün Zübeyr ibn-i Avvam radıyallahu anh'tan Zübeyr ibn-i Ebi Hale'den gelen o hadis-i şerifi daha okumadım. Bu arada öbür hadis-i şerifler aklıma geldi yani. Okumadım. Şimdi efendim Piyade Ahmet İnce, Piyade Er Abdullah Çam, Jandarma As Çavuş Celal Özcan, Uzman Çavuş Burak Aydoğan, Uzman Onbaşı Ercan Zengin, Polis Memuru Erman Özcan. Bu yani şu anda demek 6 tane bize gelen yani isim bazı da atlanmış olabilir. Belki arkadaşlar ya, takip ediyorlar, yazıyorlar. Allah Teala hepsini biliyor. Onlarla beraber biz diğer şehitlerimizi de zaten hep katıyoruz. İsimleri okunan askerlerimize, polisimize. Rabbim garik rahmetleri eylesin, kabirlerini nur eylesin, derecelerini âli eylesin. Amin. Seyahatlarını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Kul haklarından da helas eylesin, kendi haklarından da helas eylesin. Geride bıraktıkları ailelerine ecri cemil, sabrı cemil, ecri cezil, salih amellerle, hayırlı uzun ömürlerle yaşayıp cennette şehitlerinin mertebelerine yükseltilmelerini nasip eylesin. Dünyada ayırdı Allah ahirette ayrılmalarından muhafaza eylesin. Amin, amin, amin, amin. Ruhler için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuke ve celle celaluke ve amme nevalike ve la ilahe gayruke ya rabbel alem. Hediyelerimizi bizden kabul eyledikten sonra isimlerini zikrettiğimiz asker polis şehitlerimizin ervahine ve bundan önce vatanımızın kutsallarımızın müdafası uğrunda canlarını seve seve feda etmiş cümle şühedamızın ervahine hediye eyledik şu saatte vasıl eyle ya Rab. Ruhaniyetlerini haberdar eyle ya Rab. Kabirlerini bu şehadetle tevhidlerin nuruyla pür nur eyle ya Rab. Amin. Allahümme salli aleyhi Muhammed'in ve aleyhi sahibi sellem. Kalleşçe pusular kurdular. İşte İdlib olayında hastayız diye efendim yardım istiyoruz numarasıyla bu PKK-PYD Ermeni dölleri bunlar. Bu sefer Ermeniler de kızıyor. Yani Ermeniler de diyor ki biz diyor böyle bir şey yapmadık, yapmıyoruz. Yani bazı Ermeniler kızıyor. Haklı ya. Bu şimdi Ermeni dölleri dediğim zaman terörist Ermeni dölleri demek istiyoruz. Terörist, normal Ermeni vatandaşlar veyahut da vatandaş değil, Ermeni ama bu kafada değil mesela bir askeri polisi öldürmek istemez. Şimdi o manada söylemiyoruz, onu da izah etmek gerekiyor. Yani bizim büyükelçilerimiz şunları bunları işte şehit eden böyle Ermeni çeteler vardı yani. Ta o zaman tehcir zamanında da biliyorsunuz çok büyük zulümler Erzurum, Kars o yörelerde. Toplu mezarlar hala açılıyor, çıkıyor yani. Kadınların karnını deştiler, çoluk çocuk, sabileri. Efendim, kadınlara tecavüz etti, hepsini yaktılar, yıktılar. Toplu mezarlara attılar. Neler ettiler o? Neydi adı? Taşnak mıydı? Neydi bilmem ne? Çeteleri diye geçiyor onlar. Ondan sonra, sonra Asala meselesi var tabii biliyorsunuz. Ondan sonra büyükelçilerimizi şehit eden. Yani onları kastediyorum yani. Yoksa ben mesela normal manada bir ırkçılık anlamında konuşmuyorum onu. Ama bizim bunlarla bir geçmişimiz var yani bu çetelerle, Ermeni çeteleri değil. İnsanlara zulmeden. Ne diyor? Taşnak çeteleri, evet. Yani bu çok bu kalleş adamlar, arkadan vuran adamlar, hastalığı bahane ederek, Türk askeri polisi işte orada ona bir yardım edeyim, bir iyilik edeyim diye yanaşırken onlar işte neyse bomba mı patlatıyorlar, ne tuzak kuruyorlar işte, mayına mı bastırıyorlar vesaire. Bunların adamları mecliste ve şimdi iki tanesinin vekilliği düşürüldü diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Yok faşistler, yok bilmem neler. Yahu kardeşim o geç bile kalınmış bir şey ya. Çoktan kapatılması lazım bu partinin. Çoktan kapatılması lazım. Böyle bir şey olabilir mi? Ben bunu senelerdir söylüyorum yani. Mecliste maaş alacaklar, efendim özel arabalar, taksisler alacaklar. Ondan sonra her türlü milletvekili haklarını kullanacaklar milletin vergileriyle. Ondan sonra efendim milletin askerine, polisine, çoluğuna, çocuğuna silah çekecekler. Çekenleri kutsayacaklar. Onların gebermişlerinin, leşlerinin cenazelerine iştirak edecekler. Sonra bunlardan bir tanesi işte Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldı ya. Cenazesine katıldı bu iki gün evvelki adam. Öbür kadın zaten apo için açlık grevine girmiş. Ondan sonra işte efendim Kürt sorun devam ettikçe şeye katılım devam edecek. Ne diyorsun adına? Gerillaya katılım devam edecek. Savaş vermez. Vatanımızı, devletimizi tehdit etmiş. Bunlar zaten kesin cezalar almışlar bilmem ne. Niye bekletiliyor? Niye geciktiriliyor? Ben anlamadım da neyse. Yani oralarda soru işaretlerim var. Yani bunlar aniden yani kararlar verilir verilmez icra edilmeli yani. Kimin de bilmem, aylarca geçmiş yani dosyalar mecliste bilmem ne. Bunlar jet hızıyla onanmalı. Mahkeme burada karar vermiş. Niye adaleti geciktiriyorsun? Bunlar da şimdi diyorlar ki bize zulüm yapılıyor, faşistlik. Ya git işine ya. Ya git işine. Abi burada bak 6 tane şehit okuyoruz şimdi. 6 tane şehit okuyoruz bunu yani. Rus mu yaptı bunu şimdi? Ermeni mi yaptı şimdi bunu? Asana mı yaptı? Yani şimdi bunu bunlar hepsinden şerli mahlukat ya bunlar. Canavar yapmaz. Böyle adam. Allah köklerini izale eylesin. Allah'ım azab-ı istisale maruz eylesin. Allah-u Teala partilerin acil kapanmasını nasip eylesin. Bir daha da kurmalarına maniler çıkartmalarını devletimize bu şuuru ilham eylesin. Bu kadar normal parti var memlekette. 30 mu 40 mu ne bileyim ben. Git istediğine ver. Ama vatan hainine nasıl verirsin ya? Benim ne işim var partiyle siyasetle kim ne partiye vermiş bana ne? İstanbul seçiminde bilmem ne sen karıştın bu şey. Hiç karışmadım. Ben sadece 52 kişinin ölümüne sebep olan Demirtaş'ı methettiği için adamın aleyhine konuştum. Bu adam özür dilesin dedim. Benim partiyle alakam yok. Hiçbir partiye de verin vermeyin demedim. Ama burada teröre övgü var dedim. Buraya dikkat edin. Bunu demek zorundayız. Burada her hafta cenazeleri okuyan benim yani. Duyuran benim yani. Sen buna haberin mi var? Her hafta kaç kişi ölmüş? Umurunuzda mı yani? Ondan sonra adam gelecek. Bunların şehit olmasına sebep olan adamları övecek. Sonra millet ona revecek. Burada parti meselesi yok mu? Burada vatan meselesi vardır yani benim çıkışlarımda. Asla benim bütün çıkışlarıma bakın. Tenakuz bulamazsınız. Tezat çelişki bulamazsınız. Partiler üstü kalalım. Siyasete girmeyelim. Aynı kafadayım. Efendi Hazretlerimiz de Sami Efendi Hazretleri'nin anlaşması üzereyiz biz. Partiler üstü kalalım. Çünkü bizi dinleyenlerde her partiden insan var. Mühim olan imana getirmek, ehl-i sünneti anlatmak, namaza başlatmak, bir günah terk ettirmek. Müslümanların huzurunu için, dünya ahiret saadeti için hizmet etmek. Bize bir şey öğretildiyse Allah bir ilim verdiği kadarıyla neyse zekatımızı veriyoruz. Bu bizim vazifemiz. Biz burada parti işine karışamayız. Karışmamamız lazım. Karıştırsak yanlış ettik. Ama İstanbul seçimi meselesi parti meselesi değildi. Terör seviciliği meselesiydi yani. Bir adam, milletten re isteyen bir adam, 52 kişinin ölümüne sebep olmuş teröristi, çok beğeniyorum, çok başarılı buluyorum bilmem ne der mi mesela? Mesele buydu. Niye karıştırıyorlar? İsmail saymazlar işte öyle. Beni erişin içine maydanoz gibi ekmeğe çalışıyorlar ama çıkaralım kayıtları. Çıkaralım. Ne dedim ben orada? Ben ona rey verilir verilmez fetvası vermiyorum. Bu terör meselesinden özür dilesin. Ben bunu methettim ama bu 50 kişinin şeyine sebep olmuş ölümüne, terörü desteklemiş. Ben burada bir gaflet etmiş olabilirim. Belki dosyaların içeriğini bilmiyordum. Bas bas bağırdık. Özür dilesin, bizim bir sorunumuz yok. Bana ne, kim kime rey vermiş? Onun için biz bu şeyi unutamayız. Yani bu terör işini bak. Her an şehit 30-40 senede Türkiye'nin buraya ne bileyim ne diyorlar ya 40-50 milyar efendim artık dolar bazında mıdır neyse ben çok anlamıyorum o hesapları. Masrafı gitmiş ya. Bu kadar canı bu 30 bin 40 bin insan vefat etmiş, şehit olmuş kolluk kuvvetleri. Bu kadar birikim kalkmış gitmiş ya. Yani memleket ne hale gelmiş bunların yüzünde. İşte hala bunlara başarılı bilmem. Çok var bu terör seviciler. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Şimdi okuduk şehitlerimizin ruhuna. Bu bizim borcumuz. Boynumuzun borcu. Biz burada oturup sohbet yapıyoruz. Sen oradan dinliyorsan, ben burada kitap yazıyorsam, kitap okuyorsam, namaz kılıyorsam, zikir yapıyorsam, herkes hafızlar, hafızlık Kur'an'ı ezberliyorsalar, o asker polisin, o İdlib'deki, sınırdaki, işte neyse doğudaki veya da İstanbul'daki fark etmez. Asayişi temin etmeleri sebebiyledir. Şimdi bekçiler de çıktı mesela. Allah muvaffak eylesin şimdi. Onlarla uğraşıyor. Oo, bekçiler ne lazımdı şuydu buydu. Ya ne demek ne lazımdı? Bizim çocukluğumuzda bekçiler var. Bekçisiz olur mu? Bütün evlerimize hırsız gitti. Çoluk çocuğumuzun başına kadar geldi. Ne tehlikeler atlattım ben ya. Ne tehlikeler atlattım. Ne kapı tanıyorlar, ne çelik kapı tanıyorlar, ne bir şey tanıyorlar. Bekçiler varken bir tütü götürüyordu. Herifler kaçıyordu. Bekçiliği kaldırıldıktan sonra yağma ettiler Balat'tan ağrı bütün Fatih'i ya. Ondan sonra şimdi bekçiler kanun çıkıyor. Ooo bekçiler ne lazım benim? Ya size ne oluyor kardeşim? Memlekette terör olmasın siz. Rahat olun diye yapılıyor bunlar. Bak şimdi bugün haberleri açıklıyor. Hırsızlık, eve girmeler, şunlar, bunlar, gasto vesaireler ne kadar azaldığı. Yani daha yeni yani birkaç aylarlık bir konudur bu belki. Bilmiyorum daha da fazla olabilir ama şu anda yani işlerin meydana çıktığı belirgin hale geldi. Bütün veriler ortada ne kadar azalmış. Ne var bundan? Devletin görevi bu değil mi? İnsan evinde karısı var, kızı var. Yatıyor. Gece vakti geliyor bir şey sıkıyor. Her gece ağır uykuya daldırıyor. İnsanlar saatlerce ayılamıyor. Orada altını alıyor, bilmem ne alıyor. Allah muhafaza tecavüz etse uyanamayacak. Çünkü önce bir şey sıkıyorlar. Böyle bak. Neler? Yani yaşandı. Sen şimdi buna karşı çıkıyorsun. Neye karşı çıkıyorsun? Terör mü istiyorsun ya? Kapkaç mı istiyorsun? Gasp mı istiyorsun? Nedir? Dertleri belli değil. Çünkü polis o mahalleyle görevli olamaz. Polisini alanları her yere geziyor. Çağrılan yerde kadının biri kocam beni dövüyor diyor, çağırıyor. Gidiyor oraya, oraya gidiyor, buraya gidiyor. O arada bu gidiyor evine giriyor adamın. Bekçi ne yapıyor? Bekçi mahallede sabit. Sabit olduğu için halk onu tanıyor. O onu tanıyor. Orada bakıyor bu apartmanda oturuyor muydu değil miydi? Ondan sonra bu giriyor çıkıyor buraya. Onları takip ediyor. Allah Allah birinin kızına mı musallat oldu acaba? Birinin parasına mı musallat oluyor bu burada? Burada oturuyor mu oturmuyor mu? Apartmana soruyor. Bu niye giriyor buraya bazen? Misal yani. Bekçide hususiyet var. Onu polis yapamaz ki o işi. Çok ihmal oldu biz. Mahvolduk Fatih'te ya. Mahvolduk. Kaç kere? Yani bu zulümdü zaten. Ne dedi? Bu devlet burada vazifesinde taksirat yapmıştı zaten. Şu anda o taksirini telafi ediyor. Teşekkür ediyorum ben. Teşekkür etmemiz lazım. Ya nerede? Adamlar yani eşkıya ruhlu, terörist zihniyetli bir takım insanlar var. Bunlar da okumuş, yazmış tipli. Böyle baroda avukat, bilmem ne bakıyorsun. Hep arkasında PDP, PKK, PYD kafalı adamlar ya. Polisten, bekçiden rahatsız olur mu ya? Onun için Müslümanlar uyanık olacağız. Uyanık olacağız. Burada vatana, millete menfaat mı var, zarar mı var? Yapılan iş. Ona göre her yapılan işle ben faydalı demiyorum. İstanbul Sözleşmesi çok faydalı oldu diyor muyum? Milletin, memleketin ocağını batırdı. Mutlaka iptal edilmesi lazım diyorum. Değil mi? Yani İstanbul Sözleşmesi. Ben şimdi her yapılana onaylayan bir adam mıyım? Değilim. İlahiyatlardaki icraatları, diyanetteki bazı icraat, senelerdir reddiyeler yaptık. Görmez ekibinedir, şunadır, bunadır. Dünya kadar yanlış iş oldu, oluyor. Yanlışa da yanlış abi. Ama doğruya da doğru. Adalet ve insaf bunu iktiza ediyor. Şimdi bizim cemaatlerimizden Veysel Kartal ağabeyimiz, benden yaşlıcadır. O vefat etti. Bizim Hayder'deki Fetih Mescidi diye esas ismi oranın, yani ilk konulan ismi orası. Fetih Mescidi, 28 Şubat'tan evvel Fetih Mescidi olarak kış vakit namaz, cumalarda, bayramlarda kılıyorduk. Ondan sonra müftülükten şeyimiz de vardı. Fahri vesikamız falan da. Sonra bu 28 Şubat'ta kanunları değiştirdiler. Cami kanunlarını, caminin müştemilat kanunlarını, altını, üstünü, öyle bir kanunlar çıkarttık 28 Şubat'ta ben onları yaşadığım için. Ondan sonra işte müftülükteki şeyi de geldiler, dosyayı da kaybettiler. Ben ifadeye çekiyor, ben diyorum ki ya ben müftülüğe şeyim var, oradan fahri vesika almışım burada kıldırmama falan. Adam diyor biz müftülüğe sorduk böyle bir vesika yok. Yani bizim orada kendi şeyimiz var, asmışız oraya. Bu nereden çıktı bunu? Kasaptan mı aldık bunu? Astı müftülükte, müftülükten kaybetmiş. 28 Şubat böyleydi. Dosyayı ana şeyden kaybeder. Sonra sendeki boşuna gider. O sana suç istat etmek için. Yani orada cemaatle namaz kıldırman suç. Kardeşim müftülükten izin aldık Fatih Müftü'nden, Konyalı Müftü Efendi'den o zaman. Yani neyse başımıza tabii yapmadılar kalmadı. O zamandan beri oranın adı yani Fetih Mescidi olarak. Hatta Fetih Mescidi durağı falan bile tabii belediye zamanında o durağın adı bile Fetih Mescidi şeydi. Nasıl ki bu bizim Beykoz'un burada Külliyet Sokağı. Külliye Cadde. Bütün burada tabelalar Kavacık'tan külliye yazardı. Tabelalar. Tabii 28 Şubat acayip bir şey. Haksızlıklar, zulümler. Hala da düzelmedi. Ondan sonra sen iktidarın yanlısısın, iktidarın adamısın da bilmem ne. Nerede iktidarın adamıyım? Millet, sen diyorsun ki o şunu almış, bu bunu almış, bu bunu almış. Benim haberim yok kim ne almış, kim ne almamış. Hak eden almışsa iyi yapmış, hak etmeyen aldıysa kötü yapmış. Beni alakadar eden hiçbir şey yok. Ben hiçbir şeyde aldığım yok da. Yani dernek adına vakıfa iş. Ya malım orada. Babamın malı, kendi malım, zilyetim var. Bilmem neyim var. Parayla almışım. Devlet arazisi değil. Şahıstan almışım. Bilmem üzerine bir ne yapacağım. El koymuşlar gitmişler. Hadi sen 18 senelik bu iktidar. Vermiş mi bana külliyemi geri? Vermemiş. Nasıl yanlısı oluyorum da malımı alamıyorum? Başkaları efendim diyorsun ki efendim tahsisler almışlar. Tamam o da doğal kurallarına uygun tahsisler alan vakıflar, dernekler varsa onlara da bir şey demiyorum. Bana ne? Yani ben onların aleyhine konuşamam ki. Meşru sisteme uygunsa, kanunlara, tüzüklere uygunsa alsın. Hizmet edene vakıf dernek alıyorsa alsın. Bana ne ben? Niye almış, o niye vermiş onu konuşmuyorum ki. Ama ben öyle bir şey talep etmedim diyorum. Talep etmedim diyorum yani. Ama ne yerim var ha burada? Onu da alamıyorum. Dolayısıyla biz burada yağcılık, yalakalık, birilerini efendim ne yaparlarsa yapsınlar, köye çıkartmak, kutsamak, tahdis etmek diye bir meramımız yok. Bunu bütün geçmişimizden beri takip edenler zaten biliyorlar. Ve lakin doğru yapılan işler olduğu zaman onları efendim tasvip ediyoruz, destekliyoruz, dua ediyoruz. Zaten dua genel manada ediyoruz. Çünkü bir yanlış da olduğu zaman yine dua edeceksin. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ni bunlar çıkarttılar. Allah bunları muvaffak etmesin denir mi haşa? Ne diyeceğiz? Ya Rabbi bu İstanbul Sözleşmesi'ne bir yanıltıldılar. Yanlış yaptırıldılar, yaptılar. Neyse bu yanlışlarını onlara anlat. Basiret, feraset, ihsan eyle, rüştlerini ilham eyle, doğru yolu göster, bunu iptal ettir. Onların da işte günahlarını, bizim de günahlarımızı mağfiret eyle, hepimizi hayırla ıslah eyle, iddiat eyle, muvaffak eyle, başımızdaki yöneticilerimizi her işlerinde, hayırlı işlerinde muvaffak eyle, yanlış işleri olursa engel çıkar. Bu bizim gece gündüz duamızdır. Dua böyle yapılır. Efendim. Hiç kimse peygamber değil, masum değil, layıklı değil. Dolayısıyla bu adam ne yaparsa yapsın rast gelsin diyemem. Hayır yaparsa rast gelsin. Şer yapacaksa yapmadan ters gelsin, mani çıksın yapamasın. Neden? Ona da kar. Yaparsa ona da zarar. Onun için duanın bir usulü adabı var. Biz körü körüne dua edenlerden, destek verenlerden değiliz. Bunlar ayrı bir şey. Şimdi Veysel Kartal ağabeyimiz... Ta o zaman 30 sene oldu hemen hemen. Yani 29 kesin de ilerisinde bilmiyorum 29 kesin. O arada Fethi Mescidi olarak açtığımızda rahmetli Mikail amcanın şeyle, işte delaletiyle falan. İşte onu da aldığımız adam Hacı Ferşat Efendi, o da vefat etti işte koronadan işte birkaç gün evvel, ona da okumuştuk beraber. Veysel Kartal Efendi o zamandan beri müezzinliklerimize gelirdi. Kendisi iş adamı. Kendisi de boya şey var. İşte fabrikası mı diyorsun artık bilmiyorum, ben gitmedim bir şey bilmiyorum ama Kur'an medreselerine, şuralara buralara boya verirdi, şunu yapardı bedava, hayır. Böyle şeyler duymuşum tabii de. Ben geri kalan şeyini bilmem, benim hani bir maddi bir itibatım olmaz kimseyle, ben ne yapacağım? Velakin hayır sahibi olduğunu da duydum ama her sohbete gelir, sabah 14 secdeler yapılırdı, cuma sabah namazına gelir, hep müezzinliğimizi yapar. Efendim, samimi bir Müslüman, salih bir Müslüman idi. O vefat etti. Bana da vasiyet etmişti. Yani cenazeme ille gelsin falan ama işte bu korona mesela şudur budur. Ben ortalık hala işte bugün birkaç kişilerden yine koronadan yoğun bakıma alındı. Ali Karı hocamız yoğun bakıma aldı Zeytinburnu'ndan. Allah Teala acil şifasını efsane etsin. Amin. Allahümme salli aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Ve Hakkı Seyyidi Muhammed ve Ali Seyyidi Muhammed. Sonra Ali abi, Koçak hocamız, eski Kartal Müftüs Efendi Hazretleri çok sever onu. Çok severdi. Onun efendiyi çok vaaz ettirdi falan. Sonra biliyorsunuz Erbakan hocanın ilk belediyeler çıkışında Tayyip Bey'le olan zamanda. Peki ondan bir evvel hatta Sultanbeyli Belediye Reisi oldu. Müslümanlara çok hizmeti oldu Ali abi hocamızın. O da hayatta. Allah sıhhatle afiyetle devam etsin. O hasta oldu. İşte ailesi hasta oldu. Yani şu anda yeni haberler bunlar. Bugün taze. Şimdi yani korona şeyi devam ediyor ve hakikaten işte plazma mı diyorlar nedir, o uygulama da yapmışlar Hoca Efendi'ye. Fakat o da fayda etmemiş falan. İşte yoğun bakım almış. Allah'ım ya Rabbim acil şifalarını takdir eyle. Ya Rabbim devalarını ikram eyle. Ya Rabbim ya Rabbim Allah'ım ezhibil be'se rabben nas. Allah'ım meşfi ente şafi la şifa illa şifa ke şifa. Biyedike şifa la kaşfel öllente. Ya Rabbel alemin amin. Özelde de ediyoruz tabii, hususi dualarımız ayrı. Amin diye. Cemaatin de aminlerini istiyorlar. Sizler de amin deyin. Allah'ım Ali abi hocamıza, ailesine, Ali Karı hocamıza. Kardeşimiz bunlar hep. Ali abi hoca büyüğümüz. Ali Karı hoca kardeşimiz. Allah'ım hepsine acil şifalar, dertlerine devalar ikram eylesin. Görmemişe döndürerek, sıhhat afiyetlerine iade ederek evlerine iade eylesin selametle. Amin. Allah'ım amin. Onun için cenazeye gidemedim yani. Oğluna şey ettim dedi. Yani babam vasiyeti var. Dedim yani biraz daha bu iş geçsin, mezarına gelirim. Mezarın üzerinden okurum, ziyaret ederim. Vasiyeti yerine de gelir ama ben ne yapayım? Yani çok da hakikaten cemaatimizde emeği olan kardeşimiz Veysel Kartal. Ruh için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed. Abduhu ve Resuluhu. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhati ve nefesin aydede ma veş'ahu. İlmullah, Allah, Allah, Allah, Celle Şahane. Celle Celaluhu ve Ammeni ve Aliku. La ilahe gayruke ya Rabbel Alemin. Sen fazl-ı keremle, lütf-ı keremle muamele eyleyip, bu hediyelerimizi vasıl eyle, ruhaniyetini haberdar eyle, sohbetlere gelmesinin, cemaatlere devamının, müezzinlik yapmasının, ecirlerin, sevaplarının, mahşer sabahına kadar, yiyip bitiremeyeceği kadar ecirler ona ikram eyle. Ya Rabbel Alemin. Amin, amin. Geride bıraktı ailesine sabrı cemil ecici, salih ameller ihsan eyle. Ya Rabbi hayırlı uzun ömürlerle onları muamele eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin. Mustafa Baltacı kardeşimiz genç. Yani benden gençtir diye anlıyorum. Veysel Kartal da bilmiyorum ama o benden biraz yaşlıdır. Mustafa Baltacı benden genç olması lazım. Bursa Vakıf'ta sohbet yaptığımız, orası da yani tabii 25 seneye dayanıyor. 28 Şubat öncesinden beri. Sonra bir aralar tabii 28 Şubat'tan kapandıydı. Sonra orada mahkemeyi kazandık elhamdülillah. Orada devam ediyorduk. Siz de geliyordunuz bazı kandiller yapıyorsa. Orada çok hizmeti var bu Mustafa kardeşimiz. Kapıdan girene, çıkana, araba parklarına, yol tıkanmalarına. Yani sohbeti dinleyemez yani. Bizim Ercan Efendi kardeşimizin ya, refakatinde işte onlar bir ekip olarak çalışıyorlardı. Yani böyle hani ben de oturayım sohbetimi dinleyeyim. Oh efendim feyiz alayım bilmem ne değil. Şimdi bu sohbet dinleyip feyiz almak ayrı bir şeydir. Bir de bu işin bir hizmetinde olanlar vardır. Yani çünkü neden? Onlar olmasa yol tıkanacak, ilan etmekten sohbet yapamayacağız. Bir vaazda 5-10 kere ilan ettiklerimi bilirim ben eski vaazlarda yani. Ya bu sefer ne oluyor? Her tarafına limon sıkılıyor yani. Sohbet bozuluyor. Feyiz kaçıyor. Adam orada yolu açıyor. Oradan yol tıkanıyor. Adam hasta oluyor. Adam oradan bas bas bağırıyor. Kardeşim yolu tıkattınız, hastam var. Adam kalp krizi. Yani bunlar çok önemli. Orada yolu açma hizmeti, araba parklı yeri gösterme hizmeti, kapıdan giren çıkana efendim yol gösterme hizmeti. Çünkü çocuk kayboluyor. Kadınların gelmiş sohbetten işte çocuk çıkmış, kadın abdese girmiş. Yani anladın mı? Adam bile kayboluyor. Bizim bazı öyle sohbetler oluyor. Yani kaybolanlar oluyordu. Böyle bu kardeşler çok emek ediyorlar. Bu Mustafa Baltacı da onlardan biri. Yani çok seneler hakikaten hizmette bulundu. Allah Teala kendisine garip rahmet eylesin. Kabrini nur eylesin. Derecesini âli eylesin. Seyyiatını mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Geride bıraktığı kederli ailesine sabr-ı cemil ecr-i cezil ve amal-i salihatine hayırlı uzun ömürler ihsan etsin. Amin ruhi için. Ve cümle hizmetlerde bulunan, sohbetlerin, medreselerin hizmetlerinde bulunan müminin-i müminatler ve ahçın buyur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله الله الله الله جل شأنك يا رب العالمين hediyelerimizi ba'del kabul minna Mustafa Baltacı kardeşimizin ve bu hizmetlerde zerre kadar sohbetlerde medreselerde emeği geçen cümle müminin hayatın geçmişlerine ruhlarına hediye edildik va sole ile ya rabbi amin Allahum salli ala seyyidina. Şimdi hadis-i şerifi okuyayım bak da gör. Ne buyuruyor şimdi bu hadis-i şerif? Şimdi biz Veysel kardeşimize dua ettik. Altı şehidimize dua ettik. Mustafa Baltacı kardeşimize dua ettik. Yarın da bize dua edilecek. Allah Teala bugün bu dua yapan bu fakir kardeşinize ve amin diyen ve dinleyen erinmeden, üşenmeden istima eden, icabet eden tevhid, şehadet okuyan sizlere de arkadan okuyan ümmetler, cemaatler nasip eylesin, halk eylesin. Allah birimizi şehadetsiz, tevhidsiz, hediyesiz bırakmasın. Kabirde en mühim mesele hediye bekleniyor. Hediye. Oranın hediyesi para, pul, araba değil. Git işte sonraya 2 trilyonluk jipi koy mezarının başına, al da sana hediye et. Ne yapacak? Ama bir Fatiha ne demek ya? Çok önemli. Bak Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin vefatıyla ilgili sohbet yapacağım. Yani onun vasiyetleri vesaire. Şöyle niyet ettim de işte şimdi daha şey demedim. Ya bir görseniz. Sakın ben işte Halid-i Bağdadi'yim. Zülcenahayinim, kutbul aktabım, halidiye kolunu kur falan falan kendi demiyor da yani. En çok ben muhtacım diyor. Sakın Fatiha'yı eksik etmeyin. Benim için istiğfar edin. Fatiha'ları gönderin. Hatimler yaptırın. Kelime-i Tevhid 70 bin hatimler yaptırın. Bütün vekilleri, dünyayı vekil doldurmuş, halife doldurmuş. Bütün dünya. Gümüşhanevi de ondan, öbürü ondan, şark ondan, garp ondan. Bütün yani artık. Fethullah Alakle, İstanbul, yani Şeyhül İslamlar, Mustafa Mekki Efendi olacak. Yani hepsi halife. Binlerce dünyaya vekil yetiştirmiş. Saymakla bitiremeyiz. Diyor ki bütün vekillere şey edin, haber edin, hatim mi okusunlar, bana Fatiha okusunlar. Ne olur beni hediyesiz bırakmayın. Yani. Halid-i Bağdadi Hazretleri o kadar keramet sahibi, öleceğini bildirmiş, vaktini bildirmiş, gömüleceği yeri göstermiş, orada kaya çıkacağını göstermiş. Böyle demiş, birkaç arşın kazarsınız, ondan sonra derin kaya çıkacak. Ben ölünce yorulursunuz. Şimdiden demiş, sapasağlam. Şimdiden demiş, başlayın kayayı kazma. 3 günde kayayı zor kazmışlar. Derin kazın buyurmuş. 3 günde kayayı zor kazmışlar. Şimdi ben vefat etsem, illa da burası, manen bura gösterildi buyuruyor. Bak, bu kadar keramet sahibi. Yani vefat ederken yanında vekilleri falan ayağın ucunda 20 tane kadar en büyük vekilleri, İbni Abidinler, artık düşünsene âlüsüler hep onun vekilleri. Markalara bak, isimlere bak yani. He. O anda onlar vardı mı aslında konuşmuyorum. Ama 20 tane en büyük ve İsmail-i Enaraniler işte efendim diğer vekilleri ondan sonra kendisinden sonra 4 taneyi belirtmiş. Zaten dünyanın her tarafına yaymış da kendi Şam'daki tekke için. Bütün onlar ayağın ucunda böyle mübarek efendim Allahu Hak, Allahu Hak, Allahu Hak, Allahu Hak. 4 kere Allahu Hak demiş. Ondan sonra da ya eyyühen nefsül mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye fedhuli fi ibadi ve dhuli cennet. Allah'ımızın ölecek çıkacak ruha nida ettiğine dair olan Fecir suresinin son ayetlerini okuyor. Şuna bak. Yani kelime-i şehadet, kelime-i tevhid getiren çok da bu ayeti okuyarak ölen kaç kişi var? Ey mutmainne olan, Allah'ın zikriyle tatmin olmuş olan nefis ve ruh. Sen Allah'tan razı, Rabbin senden razı olarak. Dön Rabbine, çık bakalım. Gir dostlarımın içine, gir cennetimin içine diyor. Bu ayetleri son sözü. Koca kaldı bağırdı. Ne diyor? Yok yani, ne biliyorsun ahiretten? Allah Allah. Son kelamı zikir olan, Kur'an olan, şey olan cennetim olduğu hadiste sabit zaten. Yani belirtiler ortada. Vefat edeceğini haber veriyor, gömüleceğini haber veriyor, orada kaya çıkacağını haber veriyor. Bütün kerametlerini izah ediyor. Son nefesinde zikrediyor, ayet okuyor, adne vefat ediyor. Daha ne alamet arıyorsun? Rüyada gördüğümde şöyle mi diyorum sana? Biri rüyasında mı görmüş diyorum sana? Mütevatir haber orada 20 kişinin önünde olmuş. Böyle bir insan, aman Fatiha'sız bırakmayın. Aman siz şimdi zannedersiniz, iskatımı yapın. Benim namaz borcum yok diyor. Ne namaz borcu diyor? Buluğa erdiğim günden beri teheccüd kazağım yok diyor. Kuşluk namazı kazağım yok diyor ya. Teheccüd, kuşluk kazası. Buluğa erdiği günü 10 yaşında 12 yaş. Teheccüd ve kuşluk kazası bile yok diyor. Ama diyor, ulemamız böyle buyuruyor diyor. İşte devir ve iskat. Onu da şimdi ilahiyatçıların çoğu inkar ederler. Diyanete de sorsanız acaba ne fetva verirler? Onu da bilmiyorum. Şu anda Diyanet'in buradaki görüşüne vakıf değilim. Bilmiyorum. İnşallah müstehaptır diyelim. Farz vacip demedik. Müstehaptır. Ölüye faydalıdır diyorlardır inşallah diye. Hüsnüzan ediyorum ama bilmiyorum. Sitelerine girilirse böyle bir cevapları var mı? İskatımı yapın diyor. Benim namaz borcum yok, oruç borcum yok. He? Ne lazım? Böyle bir şey olur mu ya? Bizim gibi bozuk adamlar, her tarafımız delik deşik. Akıbetimiz zaten belli değil de. Biz ne kadar muhtaçız o zaman Fatiha'ya, devre, iskata, hatme, tevhid 70 bin kelimeye tevhid. Kim yaparlar mı arkamızdan? Yapmazlar. Kendimiz keşke ölmeden hazırlasak, yapsaydık. Kendimiz için yani burada yazdım ya şeyde. Bulaşıcı hastalıklarda çok önemli kaynaklarını verdim. İşte onu söyleyeceğim işte, bir iki daha hacet namazı söyleyeceğim. Şimdi biz bu geçmişlerimizi okuyoruz. Burada kimse bundan müstahini kalamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile bana salat okuyun, selam okuyun buyurduğuna göre onun ihtiyacı yok bize ama halde vadadini de yok o manada. Ama terakkileri artıyor, manevi dereceleri artıyor. Bu da onları sevindiriyor. Onların da bize himmetleri ulaşıyor, şefaatleri ulaşıyor. Bunlar karşılıklı efendim dünya ahiret menfaat var ya. Bir insan ölmüşünü, geçmişini zerre kadar faydalandığı bir şey unutulur mu? Şimdi burada ben size ders yapıyorum yani. Ben burada şu anda size ilan yapmıyorum. Dünya kadar ayet hadis okuyarak size ölülere okumanın, mağfiret istemenin önemini söylüyorum. Bak, peygamber duası aldınız şimdi siz. Şu anda siz 6 tane şehide, 2 tane de Müslüman cemaatimiz, kardeşimize okuttunuz ya benden. Peygamber duasını aldınız sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duaları umumidir. İkinciden evvel 4 kılana Allah rahmet etsin. Şimdi efendim sallallahu aleyhi ve sellem bizim adımızı vererekten, gerçi ismimizi, cismimizi, her şeyimizi ona arz ediliyor. Sahih hadistir sabah akşam da. Ama şimdi hadiste şimdi falan ümmetim diyecek, her ümmetini saymaz ki. Buna vakit mi yeter? Ama ne buyuruyor genel dua? Bak şimdi şu duaya bak, şu duaya bak. Allah'ım mağfir lillezine yed'ûne li emmati ümmeti. Deminki söylediğim kaynaklar. Kaynaklar nerede kaldı şimdi? Hadis nerede kaldı? Görüyor musun? Arada bir saat girdi. Hadi de neyse, o kaynakları başta İbn-i Asakir, Tarih-i Dimeşk'ten itibaren 4 tane kaynak saydım burada. Ne buyuruyor bu hadis-i şerifte? Ya Rabbi, benim ümmetimin ölmüşleri için dua edenlerin günahlarını mağfiret eyle. Şimdi biz ölmüş ümmet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti miydi bu şehitler? Biz her sohbette yapıyoruz bunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti miydi bu isimleri sayılan iki kardeşimiz? Sonra bir çarşaf liste geldi. Epeydir birikmiş mesela bu arada. Onları da sayalım, hadi bakalım. Ramiz, Salih, Halil, Mehmet, Zeki, Osman, Ahmet, Budak, Yakup, İsmail, o koronadan şehit olmuş. Yusuf, Recep, Necdet, Tayyar, Orhan, Yaşar, Niyazi, Recep, Yaşar, bu da koronadan şehit olmuş. Abdülhadi, Ömer, Kamil, Şaban, İbrahim, Süleyman, Demir, Seren Hanım, hanımları ahiretten geçeceğiz tekrar karşı tarafta. Murat, Ali, Nuhyit, Yener, Halit. İsimleri zikredilen meyitler. Rahmet eyle ya Rab. Mağfiret eyle ya Rab. Ben de sohbetlere işte derneğe gidemediğimiz için. Yani tabii birikti, bize de ulaşması bayağı geciktiği için. Herhalde bu kadar insan da bir haftada ölmedi hoş ama diye düşünüyorum. Sonra hanım kardeşlerimizden Melahat, Halide, Nezaket, Nesime, Tazegül, Rukiye, Saniye, Zeynep, Şükriye, Birsen, Yeliz, Hayriye, Hatice, Zineti, Sultan, Nafiye, Ayşe, Lütfiye, Nurten, bu koronadan şehit olmuş. Kezban, Güldane, Fatıma, Gülperi, Rabia, Hüdanur. Bunlar da meyiteler, kadın ölmüşlerimiz. Cemaatlerimizden, bizi sevenlerden ve hatta işte bizi dinleyenlerden iltisaklı olduğuna göre bize ulaşıyorlar. Allah'ım, ya Rabbim bu meyitelere de rahmetinle muamele eyle, seyyiatları mahveyle, azapları varsa ref'a eyle, mağfiret eyle ya Rabbim. En büyük dua mağfiret duası. Mağfiret, mağfiret, mağfiret. Çünkü bütün bela dünyada, ahirette azap günahlardan geliyor. Günah mağfiret olununca anladın mı? Azap dünyada da bela, hastalık kalkıyor, musibet kalkıyor, ahirette azap kalkıyor. Bu kadar mühim bir şey bu mağfiret duası. Ya Rabbim mağfiret eyle, ya Rabbim affeyle. Dua ettik şimdi bak. Şimdi ne olduk biz şimdi? Bir de şehadet okuyalım, kelime-i okuyalım, gönderelim hadi beraber. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuke ve celle. Amme nevaluke ve la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Hediyelerimizi bizden kabul eyle. İsimleri zikredilen meyit ve meyitin halleri, kabirleri, nerede gömüldükleri, kabirdeki durumları sana ayandır ya Rabbi. Bizden hediyelerimizi ulaştır, vasıl eyle ya Rabbi, ruhaniyetlerini haberdar eyle. Ya Rabbi Allahümme amin. Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Şimdi biz peygamber duasına girdik mi? Girdik. Neden? Allahümme gfir lillezine yed'un eliyen vati ümmeti. Ümmetimin ölmüşleri için dua edenlerin günahlarını mağfiret eyle. Biz de ölmüşleri de dua ettik. Resulullah da bize dua etti ki bunların günahlarını mağfiret eyle. Ne büyük iş oldu şimdi. Böyle bir şey var mı peygamber duasına sallallahu teala aleyhi ve sellem? Şu mübarek bir akşamda mazhar olan sabaha günahsız çıkar ya. Bak devamına bak. Vel hükmiyet sâbikîne levvelîne minel muhacirîne vel ansâr. Ve tabi'ine lehum bi ihsan. Ya Rabbi, ilk muhacirler ve ilk ensar, yani ilk iman eden muhacirler, Mekke'de Medine'ye hicret edenler, işte aşere-i mübeşşere onların başını çekti işte. Dört halife aşere-i mübeşşere falan, on sonra diğerleri. Sonra ensardan ilk iman edenler, çünkü onlar biliyorsunuz akabe biatlarında ta Efendimiz Medine'ye gelmeden onlar gelip davet edenler, değil mi? Ondan sonra sair ensardan yani en evvel iman eden, muhacir ve ensardan sabık olan, hayırda ileri geçen, herkesten öne geçmiş onları. Bir de onlara ihsan üzere, ibadet üzere, iman üzere, takva üzere tabi olanları. Tabi olanları. Onlar nereye kadar? İlahiyüddin. Kıyamet gününe kadar. Biz de eğer muhacir ve ensarı, sahabe-i kiramı, tabiini, tebe'i tabiini, selefi salihini iman ile ehl-i sünnet itikadını muhafaza ederek emirleri tutup yasaklardan kaçmak suretiyle elimizdeki gücümüz nispetine tabii günahsız değiliz. Gücümüz nispetinde takva riayet ederek ihsan o demek. Onlara tabi olanları da bak olabiliriz. Olabiliriz. Şu anda biz İslamiyet'i yaşayarak emirleri tutup iman şartlarına inanıp İslam şartlarını yerine getirerek ihsan ile geçmiş büyüklere tabi olanlar da olabiliriz. Şu anda dünyada dolu Müslüman var böyle onlara o vasıfta tabi olan. İnşallah biz de onlardanızdır. Ya Rabbi buyuruyor. Dikkat et ama. Muhacir ve ensarın hayırda, fazilette, imanda en öne geçen ilklerini, sonra onlara dinde, hidayette tabi olan ihsan üzere tabi olan ümmetlerimi bana ilhak et. Ne demek bana ilhak et? Bana kavuştur diyor ya. Bana kavuştur ne demek arkadaş ya? Şefaatime kavuştur. Kabre indiği zaman da Münker Nekir sualde beni gösterdiklerinde mededime kavuştur. Sırattan geçerken elinden tutmama müsaade eyle. Havz-ı Kevser'den elimle içirmemi nasip eyle diyor. Bana kavuştur diyor ya. Daha sonrası bunun neresi? Cennet. Bana kavuştur dediği adam cehennemde ne işi var? Bana kavuştur onları diyor. Kim onlar? Kim? Dikkat et. Bu genel manayı anlattım şimdiye kadar. Devamına bak şimdi. اَلَّذ۪ينَ يَدْعُونَ لِي وَلِيَمَّاتِ اُمَّتِي. Benim için bana ve ümmetimin geçmiş ölmüşlerine dua edenleri bana kavuştur diyor. Dikkat et. Sade dua yetmez tabii ki. Tabii ki namazın abdesti dedik. İmanda, İslam'da tabi olacağız. Ama özellikle diyor, bak muhacir ve ensar için hem de sabikleri en evvelki faziletlileri için yaptığı duaya kimi atfediyor? Kimi ekliyor? İşte bana dua edenler diyor. Biz salavatları niye okuyoruz? Bütün bizim okuduğumuz salavat şerifeler namazda bile yani vaciptir Şafii'ye göre bizde değilse de. Ama yani bizde de çok kuvvetli sünnet. Salli barik. Bunlar hep Efendimiz'e duadır işte. Bana ve ümmetimin ölmüşlerine dua edenleri bana kavuştur diyor. Onun için siz şimdi ne dua aldınız görüyor musun? Ben size ne kadar hayırlı bir komşuyum. Hayırlı bir arkadaşınızım. Ben size devamlı hayır işletiyorum. Ben size yıllardır sohbeti dinleyenlere hep böyle şehadet tevhid okutturuyorum. O kadar çarşaf listeli isimler anıyorum. Bazı özel insanları anıyorum. Hepsinin isimlerini okutturuyorum. Sonra şehitleri hep okutturuyorum. Sonra umum müminin müminatı dualara katıyorum. Siz de şehadet okuyorsunuz beraber. Hadi bakalım diyorum. He? Ya. İşte ben sizin hayırlı komşunuzum, hayırlı arkadaşınızım, hayırlı. Sizi hayra delalet ediyorum. Bir saat, iki saat, üç saatinizi bana ayırıyorsunuz ama dünyanız ve ahiretiniz için faydalı şeyler konuşuyorum. Boş şeyler konuşmuyorum. Onun için kardeşim bak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasına girdiniz. Ama burada ne yapmamamız lazımmış? Ve la tekellefun. Yapmacık işler yapmayacaklar ama diyor. Bana ve ümmetimin ölmüşlerine dua edecekler. Yapmacık, riyakar, hane, zenginse, arkasında çoluk çocuğu varsa, ona işi düşecekse, ona dua, öbür fakirse, horsa, hakirse, işçiyse, memursa falan, onlara efendim özel muamele yok falan, öyle bir şey yok. Bizdeki özel muamelemizi tek kaydı nedir? Benim şeyim şartım nedir? Bu davaya, bu yola hizmet. Hizmeti geçen burada zengin de olsa tabii okuyacağız. Zengin diye adam okumayacak mıyız? Zengin diye ihtiyaç yok mu onun da? Zengini fakir ayırt etmeyiz. Ama özel hizmeti olana özel ismini anıyoruz. Soyadını da söylüyoruz. Vasfını da söylüyoruz falan. Geri kalan umumi tabii. Herkes umumiye giriyor. Ama dua diyoruz. Ama yapmacık yapmıyoruz. Anladın mı? Yaptığımız iş sırıtmıyor yani. Kabak tadı vermiyor yani. Çünkü ne buyuruyor? Ela ve inni berim minet tekellüfi ve salihu ümmeti. Ben ve ümmetimin hepsi demiyorum. Ümmetimin salihleri, velileri, mübarek kullar yapmacıktan beriyiz, uzağız diyor. Zaten Kur'an'da da söyletiyor, Allah Teala emrediyor. Ve mâne minel mütekellifin. Habibim söyle ki ben külfetle iş yapan, zoraki iş yapan, Allah rızası için yapılacak bir işten zahmet çeken, ondan sonra yapmacık, tasannu, böyle gösteriş. Ne bileyim, bazı insanların ifade tarzlarından mıdır, surat şekillerini bilmem ne. Anlıyorsun ki yani kalpten gelmiyor ha. İçinden gelerek okumuyor veya böyle anlatmıyor. Orada işte idare-i maslahat kabilinden var bir şeyi de mecburiyeti veya menfaati veya bilmem ne. Bunlar, bu izlenimleri bazılarından ediniyoruz. Görüyoruz bazı anma programlarında ki konuşmacıların beyanlarında. Tabii bunlar edebiyatlı cümleler, böyle sonları denk gelecek, kafiyeli bilmem ne. Bunlar tekellüfe girer. Tekellüfe girer. İçinden geldiği gibi doğal bir şekilde Allah'ın rahmetini diliyoruz be kardeşim ya. Aynı lafları ezberlemiş değiliz ki biz. Tekellüf olmayacak buyuruyor. Yapmacığa düşmeyecekler. İhlaslı bir şekilde bana ve ümmetimin ölmüşlerine dua eden müminleri de muhacir ve ensarın en ileri geçen faziletlileriyle birlikte onları da bana ilhak eyle. Bana kavuştur buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duası yere düşer mi ya? Allah-u Teala onun hiçbir duasını reddetmemiş ki bunu reddetse. O zaman biz şimdi bu sohbetlerin başlarında her zaman bunu yapmıyorum, böyle uzun bir konuşma yapmıyorum. Bir kere daha böyle bir şey yaptım ama değişik yönlerinden. Bugün de değişik hadis-i şerifler okudum size. Çünkü biz mağfiret duası yapıyoruz. Allah'ım affeyle diyoruz, mağfiret eyle diyoruz değil mi? O mühim. Ama burada yed'ûle diyor, yani dua ediyorlar. Mesela genel dualar da yapıyoruz. Kabrine, mahşerine, sıratına, mizan, geçmişine, buradaki bıraktıklarına, çoluğu çocuğu var da. Onlar hepsi ona duaya gidiyor. Ümmetimin ölmüşlerine dua edenleri mağfiret eyle, onları bana ilhak eyle diyor. Bu hadis-i şerifte bu sabah gördüm. Yeni günün karı, çok büyük bir kar oldu. Bizim de ne yaptığımızdan biraz şuurlanmamıza vesile oldu. Böyle sizin de üşenmenizi izale etti. Bazen böyle sayıyor, sayıyor, sayıyor. Hoca amma da kelime-i şehadet, kelime-i tevhid okuyup okuyup. Sana da lazım olacak. Sen de muhtaç olacaksın. Bir hediye gönderen yok mu diye imdat boğulan gibi bağıracaksın kabirde. Muhterem. Unutma ki unutulmayasın. Oku ki okunasın. Zaten hayatında okuduysan sana arkadan çocuğum yok, çoluğum yok, zürriyetim kesildi. Karım kızım namazsız, abdestsiz. Bana dua eden yok. Bilmem ne. Korkma. Sen sağlığında okudun mu? Ümmetin ölmüşlerini okudun. Kabristanlarda hediyeler yaptın mı? Okudun. Evet, mübarek geceler, günlerde neyse işte. Namazda zaten Rabbine afil okuyorsun. Hep dua ettin mi? Ettin. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana dua etti mi? Ümmetimin ölülerine dua edeni mağfiret eder diyor. Daha senin kimsenin duasına da esasen ihtiyacın yok. Çünkü sen nebevi bir duaya mazhar olmuşsun mübarek. Daha ne istiyorsun? Onun için arkadan bana okunur mu okunmaz mı? Biz bu kadar millete okuduk işte. Enayi miyiz neyiz işte. Millete okuyana kadar kendim okusaydım da. Bari 70 bin kelime-i tevhid okurdum bugüne kadar. El alemin geçmişini okuyup okuyup duruyoruz. Muhterem. Senin kendine okuyacağın 70 bin kelime-i tevhid acaba kabul olur mu garantisi yok. Ama senin başka ümmetin ölmüşlerine yaptığın dualarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetimin ölmüşlerine dua edenleri mağfiret eyle duasının asla reddolunma tehlikesi şüphesi yok. Sen onun için önden kendine yapacağın hazırlıktan da daha mühim, yani dua hazırlığından daha mühim, ümmetin ölmüşlerine. Çünkü bunu yaptığın zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasına giriyorsun zaten. Arkandan hiç okuyan olmasa da ne gam ne keder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin mağfiret için dua etmiş. Çünkü o vasfa sahipsin ümmetimin. Geçmişlerine yapmacık yapmadan, riyakarlık yapmadan, ihlaslı bir şekilde onlara acıyarak ölmüşler, zikredemiyorlar, okuyamıyorlar. Ben ona bir hediye gönderdim. Bu manada hediye gönderenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etmiş. Bana ilhakat buyurmuş. Daha sana ne lazım başkası? Dua etse iyi olur. O da kendi kazanır. Ne yapacağız? Şimdi 6 günler orucuyla ilgili geçen hafta unuttum. Bu hafta da inşallah vaktim kalır. Hemen onu okuyorum. Çok önemli. 6 günler orucunu Ramazan bayramından hemen sonra bir vasledilse eftal olabilir. Ama Şevval ayı çıkmadan 6 günü tutan, bunda pazartesi, perşembe sünnet orucuna denk gelmiş. 13, 14, 15 ay yağmurumuza denk gelmiş. Fark etmez. 6 güne sayılır. Kaza orucu sayılmaz. Kaza veya kefaret orucu sayılmaz. Ama nafile hangi oruç olsa 6 güne sayılır. Yani Şevval'de olana. Bu oruç tabii ki eftal olan, mesela bayramın birinci günü oruç tutmak haramdı. Hemen ikinci gününden bazı Müslümanlar başladılar. Maşallah dedim, helal olsun onlara. Yani bir de peş peşe olursa 6'yı da ara vermeden o da çok eftal olur. Eftalin sonu yok yani. Ama biz bu müjdeyi almak için. Müjde nedir? Müjde şudur. Hadis, sahih hadis-i şerif, kütüb-i sitte hadisi. Men sâme Ramazâne thümme etba'u sitten min şevval fekennemâ sâme dehre külleh. Kim Ramazan'ın orucunu tutarsa ki tuttunuz elhamdülillah. Zaten Ramazan orucunu tutamayan Şevval nasıl tutsun? Demek ki mağlulen emekli olmuş yani. Mevlam ruhsat vermiş ona demek yani. Kim Ramazan orucunu tuttu da sonra peşine Şevval'den 6 günün orucunu tabi kıldıysa, yani buradan da anlaşılan hadis-i şerifte Şevval bitene kadar bir müsaade oldu anlaşılıyor Şevval'den. Hani mütetabiat kaydı yok. Ardı ardına şey yok. Ardı ardına bazı mezhepler, bilmiyorum Şafii de herhalde onda eftaliyet olabilir. Böyle bir mezhep ihtilafı da var orada. Ama müjde nedir? Bu kişi senesinin tümünün günlerini oruçlu geçirmiştir. Gitti. Çünkü neden? İşte ulema buna izah getirdiler. Ne buyurdu mesela? Abdullah bin Ömer olacak. Radıyallahu Teala ondan rivayet edilmiş olmasına göre değerlendiriyorum yani. Gelin hesap yapalım dedi. Ramazan 30 efendim men cabil hasenet fele aşru emsalia, bir güzel amele 10 misliyle en azı mukabele edilecek ayetle sabitse oradan ne etti? 300 gün. Buradan da efendim 6 gün olduğu için bu da etti 60 gün. Zaten sene gökteki hesaba göre 355, 5 bile fazlası da olmak suretiyle efendim 360 gün bir seneyi yani İslam'a göre yani gökteki ay hesabı ki sene muteber İslam'da o seneyi doldurmuş oluyor. Bütün sene oruç tutmuş oluyor. Şimdi bu havalar da ısındı falan. Bu zaman kadar tuttunuz mu, tutmadınız mı bilmiyorum, bir gün, iki gün. Ama bu 6 günü o Ramazan'ı tutanlar, tutanmalarında çok kar var. Yani Şevval'in de kaç oldu? Onu oldu mu onu? Onu da geçti mi? Yani bak, Şevval de yarılanıyor. Şevval de yarılanıyor. Bir de bakarsınız pat diye gider, bundan sonra da daha da sıcak olur. Onun için hemen şey edelim ha. Orucumuzu tutalım inşallah. Farz vacip demedik. 15 olmuş. Sen ne diyorsun ya? 15 kalmış ya. Arkadaşlar, 6 günlere tuttunuz mu, tutmadınız mı? Hesabınızı, kitabınızı yapın. Defterinizi, muhasebenizi yapın. Bu ahiret karıdır. Dünya karlarınızda zarar olsa ne kadar üzülüyordunuz? Şimdi siz bunda ne kadar daha üzülmeniz lazım kaçırırsanız ya, yapmayın. Şimdi bak, müjde, bugüne kadar bu müjdeleri hiç söylemedim. Söylemedim derken, yani bilmiyordum da söylemedim. Yani kitap okudukça bir şeyler görüyorum. İmam Kureyşi Hazretleri'nin Tezkiratül Vaazin isimlerinde bu rivayeti size şu anda zikredeceğim. İyi dinleyin, ona göre bakarsınız. Siz biraz, yani işte, menfaattir insanları getiren vecde, cennet vaat etmese Allah kimse etmezdi, secde demiş. Çok yanlış bir durum ama maalesef. Maalesef. Sevabı söylemedin mi? Bir gevşeklik. Sevabı söyledin mi? Millet. Biz de Allah da söylemiş, Habibi de söylemiş, Celle Celaluhu sallallahu. Biz de söyleyeceğiz yani, sevabı mı gizleyeceğiz yani. Biz de söyleyeceğiz. Ne buyuruyor şimdi burada? Bu rivayete göre her kim Şevval ayından, şimdi bunu da her günü de ayrı değerlendirmiş. Bak, dikkat et. Bil yevmil evveli, yani Şevval ayındaki 6 günün ilk gününde ne oluyor? 6'sını toptan hesap yok. Yani 6'sının müjdesi bütün seneyi tutmuş gibi. O tamam, onu anlattık, sayarız. Şimdi 1. günün sevabında gafarallahu lehu zunubi 40 sene. 40 senelik günahı bile olsa affeder. 1. gününde. Ve ketebe lehu sevab 40 nebiyen. 40 peygamberin sevabını yazar. 40 peygamberin sevabını yazınca adam zannedecek, ulan adam bir peygamber olmuş. Ben 40 peygamber kadar oldum. Haşa tebe ya Rabbi işte. Cahillik buna denir. Bunun izahını ulema yaptılar. Ben bu yeni yazdığım eskarlarda şerhlerden yazdım onu. Hatta şimdi Kadir suresinin tefsirinde kaynaklarıyla zikrettim. Bunun manası şu. Hani bazı hadislerde böyle vaat ediliyor. Şu kadar peygamber sevap falan. Veya da Bedir şehit. Bedir şehit de Bedir şehidi, şehit cevabı aldır ama Bedir'deki sahabe yani. Sen sahabe mi oldun? Burada şunu diyor. 40 peygamber Şevval'in 6 gün orucunu tutsaydı, o Şevval'in 6 günlük orucuna 40 peygambere verilecek sevabın bir misli ona veriliyor 1. günde. Yoksa 40 peygamberin bütün amelleri kadar, ya bir peygamberin bile bir ameline, bir günlük ameline yetişemezsin. Onu konuşmuyoruz. 6 gün orucuna verilen özel müjdeye veriyor ona. Yani 40 tane nebi 6 gün Şevval'den tuttuğu zaman ne veriliyordu ona? 40 nebi kadar katlamalı veriliyor. Ama Şevval orucunun sadece. Bu da ince bir mesele. Bugüne kadar sohbette pek anlatmış değilim. Kitapta yazdım ama onlar da basılan kitap mı basılmayan, onda şimdi çok şey bu ara yaptığımız için karışabiliyor. Henüz basılmamış olabilir. Ama eskarda da sanki birkaç tanenin parantezlerine koymuşum. Bu mana. Bu mana çok önemli. Yoksa peygamber sevabı falan. Bu millet inkar eder Allah muhafaza. Yani peygamber sevabı. Bütün sevapları değil. Kadir suresini okuduğunda Resulullah Efendimiz'e verilen sevap, sen de Kadir suresini okunca veriliyor mesela. Yoksa Resulullah Efendimiz'in bütün sevabı sana verilebilir mi ya? Sen kimsin, ben kimim? Şimdi 1. günü müjdesini verdim. Ve zevvecellâhu 40 havra. Allah onu 40 hur ile tezviç eder. Ondan sonra. Ve biliyor musun? 2. güne atâullâhu sevâb 70 gazve. 2. gün Şevval'in 6 gün orucundan. 2. gün orucu. Allah 70 gazaya çıkmış. Gaza ne demek? İstanbul'un fethi gibi gazada sağlam kalanlar. İşte bir gaza o. İstanbul'un fethi dediğim bir gaza. Allah yolunda bir gaza. 70 gaza sevabı verir. Ve erfanu an azabel kabir. Kabir azabını ondan kaldırır. 2. günün orucu. Ya zaten 30 gün tutmuşsun, çıkmışsın. Tam da böyle havalar da ısınmış bilmem ne. Peşine hemen oruç. Kolay bir şey değil. Nefse hoş gelmez yani. İslamiyet nefsin hilafına vaz edilmiştir yani. Canın istemediği şeylerle sevaplar bunlar da. Ve biliyor musunuz? 3. günü mükafat. Ata Allah'a 100 bin şehit ecri verir. 100.000 şehit sevabı verir. Ve yuhevvün âli şiddetil kıyâme. Kıyamet günü şiddetini hafifletir. Yani herkes bir sıkıntı çekecek tabii ki kıyamet günü. Peygamberler nefsi beni kurtar dedikleri gün. Yani ama hafifletir diyor. Üçüncü günün orucuyla. Kolay mı aç susuz durmak Allah için? Hele çalışanları düşün. İşte olan. Ama siz tabii illa çalışırken tutmanız gerek yok. Yani cumartesi pazar bile tutsanız Şevval'den 6 gün doluyordu yani. Dolardı yani. Geçiyor. Hani illa da gidip çalıştığın günde tutarsan diye bir şart yok. Onu demek istedim. Ama tabii insanlar tutayım derken denk getiremez erken. Efendim. Ondan sonra sevabı fazla olur tabii ki. Sıcak günde, hararetli günde, işi fazlaysa, çok ter attıysa o zaman ucurukum alakadere tabiküm. Ücretleriniz zahmetlerinize göre artar buyuruyor. Ama sen illa da kendime acı çektireyim şeklinde de bir manası yok bunun. Yani en nihayetinde bu orucu tuttuğun zaman. Ve biliyorum abi dördüncü gün kazallahu sebebine hacete mine havaci dünya ve ahiret. Dünya ve ahiret muratlarından 70 muradını verir. Bak sen dördüncü günü tuttuğun zaman iftar saatinde dua edecek. Ya Rabbi ben böyle bir müjde bana ulaştı. Bu dördüncü günün müjdesinde 70 tane muradını sayabilirsin, sayamazsın. Sen biliyorsun ne hacetlerin var. Saydıklarını sayarsın, saymadıklarını Allah sayar. Biliyor hepsini. 70 muradını veriyor ya dördüncü gün orucuyla. Ama tabii burada insan iftarda veya sahura kalktığında seherde dua edip hani dördüncü gün orucuna niyet ediyorum ya Rabbi hani. Yani bunu niyet etmese de dua etmese de bunu Mevla yapacak, yapar. Ama şuurlu olanların tabii ne dedim sana teşvikte fayda var. Ondan sonra mesela 24. gece teravih meselesine ben bu sene hiç yapamadım yani. Bir kitaplar açamadık, bir şeyler karıştırdık yani. Her gece göya bir teravihin notunu kitaptan karıştırdım onun yerine. Ondan sonra çoğunda unuttum. Her gecenin teravihinin bir sevabı var mesela değil mi? Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilen bir şeyde, fazilet hadisinde. Orada mesela bak hiç kimse o kadar teravih oldu. Yani fazilet dolu. Mescid-i Haram'da, Mescid-i Aksa'da kılınan şunlar, bunlar, yetimler, infaklar falan. O kadar müjde vardı. Kimse bir şey sormadı. 24. gecede 24 makbul dua hakkı veriliyor. 24. gecenin teravihini kılan 24 özel bir şey isteyebilir. Makbul %100 falan. Ben de onu biliyordum evvelce. Anlattığım bir şey de tabii de. Ben bu sene 24'te öyle bir şey düşünemedim. Yani 24. gece özellikle kıldım teravih. Çünkü özellikle derken o şuurla kıldım. Çünkü Kur'an'ın indirildiği rivayeti Ahmed bin Hanbel'de geçtiği için 24 falan. Hatta dedimse kaç kere çift gecelerden bir tek orada önem var. Dikkat olun falan dedim yani. Ama orada 24 makbul dua var mesela. Baktım 25. gece telefonlar geldi. Ya bu gece miydi 24 makbul dua bilmem ne? Ben o zaman çaktım evvel. Ya bu kadar fazilet var 30 gecede. Ama 24 makbul duan var, siparişini hazırlamış listeyi, 24 tane tak tak tak, tamam da. Ama işte 25. gece sordular, dedim o dün geceydi. O dün geceydi ama dedim Allah kerim yani şimdi dün geceyi kıldım, sen kıldın. Yine o hak verilmiştir sana, sen iste yine dedim yani. Ama şunu diyorum yani insanlara, niye Hazreti Ali Efendimiz bu rivayeti yapıyor yani? İnsanlar teşviğe muhtaç. Onun için önemli. Bak 70 tane dördüncü gün orucunda dünya ahiret muradını ihsan eder. Ve atâullâhu kitâbi bi yemini. Allah defteri amalini sağ elinden ita eder. En mühim mesele sağdan aldın kurtulur zaten. Sağdan alanın daha cennetlik olduğuna hiç şüphe yok, daha cehenneme gitmez ki. Yani orada zaten panik var. Nereden alacağım sağdan uçuşuyor defterler. Tetayyuru suhuf deniyor ona. Sayfeler uçuşuyor. Böyle döne döne geliyor yani. Böyle mi düşecek? Böyle mi düşecek? Sırtının arkasından mı verilecek? Üç şekli var bunun. Yani o heyecan. Bu oruçları Mevla boşuna mı tutturuyor ya? Allah için açsız kalmak kolay bir şey midir? Yeter ki ihlas olsun. Defteri sahinden verecek demek cenneti garantiler. Ve bir emrihan mühim olan bunların sevabını iptal ettirmemek, mürtet olmamak. Bir daha dinden çıkmamak, bir daha şirke düşmemek, elfaz-ı küfür konuşmamak. Bu da çok önemli. Elfaz-ı küfür dersleri de yapmamız lazım yani. İtikadın bir kısmı da o. Belki itikadı şimdi bu kavadül akade başlayacağımız da o bitince bir de elfaz-ı küfür şey edelim. İtikatta. Bir gün elfaz-ı küfür, bir gün kavad yapalım. Bu çok önemli. Millet ne iman kalıyor ne nikah kalıyor ya. Acayip laflar konuşuyorlar insanlar. Onun için mesele bunlar müjdeler, sevaplar var. Mesele iptal ettirmeden ahirete gidebilmek. وَلَا تُقْتُلُوا اَعْمَالِكُمْ Amellerinizi iptal etmeyin Allah buyuruyor. Yapıyorsunuz bir şey, kazanıyorsunuz tamam. Bozduruyorsunuz. Leyne şirkte lehbetan ne amelim? Şirk koşarsan amelin mahvolur. E kaderi inkar etse, alın yazısı yok daha da. İlahiyattaki adam, tefsir hocası, hadis hocası, alın yazısı yok dedi bütün bu ilahiyattakiler. Bütün demeyeyim, yani bir kısmı, yani bizim reddiye yaptıklarımızın hepsi. O manada bütün diyorum. Yoksa öbürlerine ne reddiye yapalım, kıymetli abilerimiz var, orada kardeşlerimiz var. Onlar inkar etmezler. Ama kader inkar ediliyor bütün. Ankara ilahiyatta şurada alın yazısını kim inanıyor? Bu şimdi şirk değil mi? Bil kaderi hayri ve şerri zaten amentüye dokunuyor. Yani ondan sonra bu orucun sevabını ne konuşuyorsun ona ya? Onun için iptal ettirmemek. Müjde kesin. Müjde inanana, faziletle rivayete inanıp amel edene mutlaka o müjde var diyor. Hadis sahih olsun olmasın buyuruyor. Ekulü evlem ekulü. Demiş olayım demiş olmayayım buyuruyor. Ahmet bin Hanbel hadisi bu ya. Yani buyuruyor ki ben salih amellere sizi teşvik ettim. Faziletli bir müjdeler ulaştı size yapın buyuruyor. Faziletli ameli namazın orucun ne zararı olur buyuruyor. Kazanırsınız buyuruyor. Madem öyle inandın beklentiye girdin Allah mahrum etmez buyuruyor. Bu da acayip bir hadis-i şerif. Kaç kitapta yazdım onu. Sonra Ahmet bin Hanbel yani daha sen ne konuşuyorsun? Dünya ahiret. Ve bilyem l-hams. Beşinci gün elbesevullah sev'ine hülleten fil cenneti ve secabullah dua. Cennet hüllesi giydirir. Beşinci günün orucunda hülle biliyorsun artık. Bir düğmesini bir bilmem ne bileyim bir ipliğini dünya pazarına çıkartsan borsalar çöker yani. Cennet hüllesi bu ya. Ebedi. Ve Allah duasını icabet eder mi? Beşinci günde de özel bir dua insan yapabilir. Ve biliyor musun? Altıncı gün tutana bu tabii ya. Burada şimdi biraz meratip vardır. Her müjdede de herkese aynı derece verilmez diyor. Günah mağfiret olur tamam ama şimdi bir Mahmud Efendi Hazretleri'nin altı gün oruç tutmasıyla bir ne bileyim yani beni misal vereyim ben zaten her yerden malulüm de benim gibi adamın altı gün tutmasına bunlar şimdi hani benim günahlarım af olsa öp de başıma koyarım. Boynumu cehennemden azat et öp de başıma koyarım ama şimdi burada ilave dünyada müjdeler var bunlardan hangisi verilmeler vermez miler bana? Kaliteye göre amelde kaliteli bir oruç çıkartman lazım. Gıybet metin, dedikodu metin, namaremen baktım bilmem ne metin, fuzulimi konuştum bunlar hepsi hark açıyor yani deldiriyor orucu. Ama tabii müjde genel bütün seneyi oruç tutmuşsan bunlar tamam umum ümmetler için. Ama bazı mertebeler ameldeki iflasa göredir. Çünkü buradaki müjdeye bak 6. günü üşefiyo fi miyet elfi min ümmet. Ümmetimden 100.000 kişiye şefaat hakkı veriliyor. Ümmetine 100.000 kişiye şefaat hakkı veriyor. Şimdi Mahmut Efendi, Mehmet Zahid Efendi, Sami Efendi gibi adam olsa Ali Aydar Efendi. Ha normal Müslüman salih insanlar yok mu? Var. Yok mu yani bizde de şimdi Hasan Efendi gibi? İşte ne diyeyim sana Veli Efendi. Var. Bunlara bu makamlar verilir tabii ki. 600 ümmetimden ne buyuruyor? 100.000 kişiye şefaat hakkı verir. Ve ketiballahu ibadete lehu ibadete 60.000 sene 60.000 sene ibadet sevabı yazar. Altıncı günün dolumunda. 60.000 senelik ibadet. Şuna baksana ya. Ve zâre kabrû külliyem miyetü elfi melek. Öldüğü zaman mezarını her gün 100.000 melek ziyarete gelecek. Allah'ın meleğe mi yok ol dedim oluyor. Melekenin sayısını Allah'tan başlatmıyorum. Meleke çok. Her gün 100.000 melek günlük kabrini ziyarete gönderiyor. Altı günü tutunca. Şevval deyip geçme kardeşim. Şevval orucu ne demek ya? En sayı oruç ya, 6 gün orucu. Sonra yektubûne lû hasenât ilâ yevmil kıyâmet. Ve kıyamet gününe kadar defteri kapanmıyor. 100.000 melek geliyor. Onların da işi ne? Ona sevap yazıyorlar devamlı. Her gün günlük kabirde geliyor. Bu adam mahşere nasıl çıkar ya? Adam ölmüş defteri açık. Ve kıyamet gününe kadar devam ediyor mezar ziyareti ve hasenat yazımı. Fe'im mâte fîzel kesene mâte şeyden. 6 gün orucunu tuttuğu sene ölürse bir dahaki şevvale çıkmadan şehit olarak ölür. Bu da büyük bir müjdedir. Çok büyük müjdedir ne demek ya? Fe yara Rabbel Alemin cennete girer. Allah Rabbul Alemin cemalini ziyaret eder. Zaten bu kadar müjdeyi alan tabii. Cennete girip de Mevla cemalini görmez mi yani? Cennete girenlere zaten vaat edilmiştir. Enes İbn-i Malik radıyallahu anh'tan ibadetine hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men sâme sitten min şevval emmenevullâh mine selâsili vel aglâd. Şevvalden 6 gün tutana Allah zincirlerden, bukavlardan, cehennem tasmalarından eman verir. Hiç onun boynuna, boğazına, eline ne kelepçe, ne bukağı, ne boğazına bir şey takılmayacak. Bu çok büyük bir şey. Şimdi Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men sâme sittet eyyâm mütevâliyat. Burada da peş peşe tutarsa 6 günü diyor. Yani anladın mı? Bayramın birinci gününden sonra ikinci güne başladın yani. Veyahut da üçüncü başladın yani. Başladın mı 6 peş peşe tutarsa diyor. Muttasılen bir şey Ramazan'a. Bak Ramazan'a muttasıl diyor. Bu müjde de o zaman, bu da ilave müjde bu şimdi. O zaman ne oluyor? Birinci gün haram, bayram diye. Bayramın burada ikinci günü oruç tutulabiliyor. Ramazan bayramı için konuşuyorum. Kurban'da 3 gün tutulamıyor. Ama Ramazan'da 1 gün. Sen şimdi Ramazan'ın hemen ikinci gününden başladın. 2, 3, 4, 5 Şevval'in yani. Şevval'in ikisi ediyor. Şevval'in biri bayramın birinci günü. Şevval'in 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 de bitiyor. Öyle mi? 7 de bitiyor. Normalde işte bir gün çıkışta 6 gün ette 7 de bitiyor. Bu şekil muttasılen tutarsa kânelü efdale min ibadet sittemiyet elf sene. 600 bin sene ömrü olup ibadetle geçirseydi o kadar sevap alamazdı diyor. 600 binin ibadeti. Bu sene siz yine artık o geçti o imkan. Seneye bunu da duymuş olduğunuz belki ikinci günden başlayarak muttasıl rivayetinin de müjdesini almak isteyenleriniz olabilir. Sevabın sonu yok. Allah'ın fazlı geniş. Ve hedyesit cemiyet elf bedene 600 bin deve kurban etmekten eftal olur. Ve itki sit cemiyet elf rakabe 600 bin köle azadından eftal olur buyuruyor. Onun için Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilen hadis-i şerifte yine. Yani hadis-i şerifte bunlar hep hadis-i şerif hükmünde oluyor. Yani sahabeden de olsa yani onların rivayetleri de çünkü muteber. Onun için. Aleyküm bi tahuri lebdan fi şevval bi savmi sitteti eyyam. Şevval ayındaki 6 gün orucuyla bedenlerinizi tertemiz edin diyor. Yani günahlardan arındırın. Çünkü Allah-u Teala Ramazan ayında oruç tutanların cesetlerine, cisimlerine bakar. Femecdene vefi an haramillah masiyeti. Allah'ın haramlarından, masiyetlerinden sakınanlar ve sonrasında 6 günü tutanlar ve cebetler cennet onlara vacip olur ve ekûn fihi fihil emnü minel fısk vel fücûr ve o kişi önündeki günlerinde hayatına fısktan, fücurdan, helaktan, azaptan emin olur. Çünkü Lut kavmi Şevval ayında cumartesi gününde helak olmuşlar. Ondan sonra Uhdud ashabı Şevval ayında cumartesi günü helak olmuşlar. Ondan sonra diğer bazı kavimlerin helaki Şevval ayının cumartesisine denk geldiği için bu 6 gün orucuyla o helak olan toplumların musibetlerinin benzerlerinden, azaplarından, helaklarından bir eman da özellikle üstelik vaat ediliyor. Onun için فَمَنْ صَامَ سِدَّتْ اَيَّامِنَ الشَّوَالِ يُكْتَبُ فِي دِيْوَانِ عِبَادَتْ كُلِّ اُمَّتْ مَحَوْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَيَكُونُ فِي الْجَنَّةِ مَا حَمْزَةَ وَعَبَّاسٍ وَحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ 6 gün orucu tutanın divanına yani amel defterine ümmeti Muhammed'in tümünün ibadetinin misli kadar sevap yazılır. Bir de cennette Hazreti Hamza, Hazreti Abbas, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'le refik ve komşu olur diyor. Bu müjdeler, önemli müjdeler, faziletler. Bunlar 6 gün oruç Allah'ımızın meşru ettiği, efendim, Habibinin sünnet ettiği en mühim bir oruçtur. Onun için mutlaka bu orucu ihmal etme. Bir de uteka namazı var. 15 gün kaldı. Ben de daha kılmadım. Geçen sene zaten kılmayı unuttum. 25'i benim Şevval'in doğum günüm diye 10'da kılacağım dedim. Onda da atlattım. Şimdi de güya 25'ini bekliyoruz bilmem ne. Unutacağız. Olmazsa bir tane kılayım dedim yani. İlla doğum günün Şevval'e çattı diye bir şey yok. Herkes Şevval'de mi doğdu yani? Benimki öyle rastlamış. Mühim değil hani doğduğun günde uteka boynu cehennemden azat olanlar namazı diye geçtiği için hani ondan tefaül edeyim hani doğduğun gün azat olsam falan bir şey diyorum da işte geçen sene atlattık işte. Ne olacaktık bu sene ölsek? Yani ne olacaktık cehenneme gidecektik diye bir hadis yok yani uteka namazını kılmak farz değil, vacip değil yani. Onu demek istemiyorum yani fazileti kaçırıyoruz. Kaçırdık işte. Şimdi bu namazı kim rivayet ediyor? Çok İmam Ücuri, Malikî'nin en büyük ulemasından İmam Ücuri rivayet ediyor. Ama hepsinin dayanağı Abdülkadir Geylani Kaddesallahu. Evliyanın reisi, Kutbul Ettab, Kapsül Ettab, Abdülkadir Geylani deyince de durmayan adam zaten freni patlamış. Nereye gidip duracağı belli değil yani. Abdülkadir Geylani ne demek? Şeyini rivayet ediyor. Bu Hunye onun kitabıdır. Burada Hunye kitabının 2. cilt 249. sayfadan okuyorum. Bak ravi silsilesiyle. Kimden? Haddesene Ebu Nasr İbnül Benna. Anvaldi. Bana Ebu Nasr İbnül Benna ben onda hadisi bana o nakletti. O babası İbn efendim Benna'dan. O Ebu Abdullah el Hüseyin İbn Ömer el Allaf'tan. O Ebu'l Kasım el Kazi'den. O Muhammed İbn Ahmed İbn Sıddık'tan. O Yakup İbn Abdurrahman'dan. O Ebu Bekir Ahmed İbn Cafer el Mervezi'den. O Ali İbn Maruf'tan. O Muhammed İbn Mahmud'dan. O Yahya İbn Şebib'den. O Hümeyt'ten. Bu Hümeyt et Tavil olabilir. Tabiindendir bu çünkü Hazreti Enes'e yetişen. Hümeyt et Tavil diye hatırlıyorum Hümeyt'ten. O da Enes radıyallahu teala'dan. O da kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu diyor. Direkt işte Abdülkadir Geylani ile Hazreti Enes arasında kaç kişi var? Tek tek ismini saydı. Bunlar hepsi evliya, hepsi ulema. Bunlar yalan mı söyleyecek aşağıya? Koca Abdülkadir Geylani. Ne buyurur? Men sallâ fî şevval zemâne rekât. Kim şevval ayında 8 rekat kılarsa. Şimdi bu ay çıkmadan ama 8'i peş peşe kılalım. Yani şöyle bir gün 2 rekat, bir gün 2 rekat öyle değil bu. Şimdi bu 8'i peş peşe kılalım. İşi karıştırmayalım. O arada günah işlersin, bilmem ne dersin. 2 rekatın sevabı bozulur. Anlatabildim mi? Yani bir peş peşe kıl da bir namaz çıkart yani. 8 rekat kılarsa. Leylen kâne evne aran. Gece veya gündüz fark etmez. Ancak kerahat vakti ne biliyorsunuz zaten nafile namaz kılınmaz. Yakrû fî kûlû rekatin bir Fatiha kitap. Her rekatta ne okuyacaksın abi? Bir Fatiha okuyorsun zaten. O belli. Ve hamse aşara marak kulü vallaha. 15 kulü vallaha. Aralarında hepsine besmele çeksen de olur. Efendim, Euzü Besmele'yi başta çekip aralarına besmele çekmesen de olur. Ama Şafii'de falan olanlar şeyine hepsinin arasında besmele çeksinler. Hanefi'de çeksen olur, çekmesen olur. Çeksen eftal. 15 kulü Allah'a okuyor. Feydâ feragım salat. Namazı bitirince ne yapacak? Sebbaha seb'in marı. 70 kere tesbih. Yani bence Sübhanallah ve Hamdi olsa da Sübhanallah da olur. Sübhanallah ve Hamdi dahi. Sübhanallah azim ve Hamdi dahi. Yani şeyin soru yok. Sübhanallah, Sübhanallah. 70 kere tesbih. 18 rekat bitti. Zaten nasıl olacak? Zaten 8'i mecbur 5 peşe kılacaksın. Tesbihat peşine olacak. Her 2 rekatta değil ki bu. Sonra ve salli ale nebi sallallahu aleyhi ve sellem seb'in merra. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de 70 kere salavat-ı şerif. En kısası Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellim. Ondan sonra. Yani Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed de olur yani şimdi. Bazıları uzununu bilmiyor falan. Salavat. Vellezî ba'zenî bil hak. Beni hak din ile peygamber gönderen Allah'a yemin ederim diyor. Mâ min abdin yusallî hâdîs-salâ illâ en ba'allâhu lehu yenâbî al-hikmeti fî kalbi. Bu namazı hangi Müslüman kul kılarsa Şevval ayında Zülkade'nin birinde kıldın bu müjde yok. Ayların namazları diye bir mesele var. Ben bunu da hazırlıyorum. Ayların namazları yani. Efendim, şimdi Allah onun kalbinde hikmet pınarları kaynatır. Bu hikmet pınarları, yani doğru konuşma, düzgün konuşma, Allah'ın ilhamı, namaz, hariyet. Allah'ın ilhamı, namazlar olan bu iş yanlış mı, doğru mu, zararlı mı, karlı mı, bunu hem bir anlar hem söyler. Allah hikmet pınarlarını kalbinde efendim kaynatır diyor, kaynatır. Ve entaka bi'al sani. Dilini de onunla konuşturur. Kalpten kaynayan nereye vurur? Dile vurur. Dile vurunca ne olur? Hikmet ne demek? Yü'til hikmete men yeşâ diyor Kur'an. Allah hikmeti, isabetli ilmi, isabetli konuşmayı, doğruya muvaffakati dilediğine verir. Bak ne kadar yanlış işlerimiz var. Şimdi ne kadar pişmanız değil mi? Keşke keşkeyle oluyor mu? İşte bu namazı kılana Allah yanlış yaptırmaz. Hikmetle konuşturur. Bak ne kadar mühim. Ve arahu da'et dünya ve devaha. Ona dünyanın derdini de gösterir. Ben bu kadar namaz müjdesi gördüm yani o binlerce kitapta. Ben böyle bir müjde... Allah ona diyor hikmet pınarını kalbinde kaynatır. Oradan diline vurup konuşturur. Bu böyle bir mazhariyet ki bildiğiniz gibi bir şey değil. Hikmet demek doğruya isabet demek. Zaten doğruya isabet eden dünya ahiret bela görmez. İki, dünyanın derdini ve devasını ona gösterir diyor. Bu nasıl bir müjde? Derdini devasını. Burada şimdi koronayı da gösterir çıkıyor. Hani reklamlarda yapıyorlar ya hastaların reklamları. Ah keşke bir görebilseydik. Yani, utaka namazı kıl. Utaka namazı kılarsan nereden kaçman lazım? Nerede sıkıntı? Nerede dert? Nerede deva? Nerede ilaç? Gösterir diyor. Tabii bu dünyanın derdini devasını derken burada esasen manevi de murat edilebilir. Çünkü dünyanın nimet zannedersin başına bela açar. Ebedi cehenneme gidersin. Veya ahirette azaba uğrasın, dünyanın nimeti diye zannetiyorsun. Onun için hangisi başına dert açacak? Hangisi sana melham olacak? Dünyanın bu hangi nimeti, hangi işi, hangi vazifesi, hangi efendim ilacı veya doktoru kim yani hayırlı sana? Dünyanın derdini, devasını gösterir. Vellezî bâsini bil hak. Beni hak diniyle nebi gönderen zata kasem ederim. Men sallâdiyiz salâte kemâ vusufet. Kim bu namazı tarif edildiği gibi kılarsa. Tarif edildiğini anladın şimdi. 8 rekat. İster 4 rekatta selam ver, ister 2 rekatta. İstersen de gece kılarsan 2'şer 2'şer yap. Gündüz kılarsan 4-4. 2-4 yap. Bu onunla bir şey demedi hani. 2'de bir selam veya 4'de. Ona bir şey demedi. Orada muhayyersiniz. Geri kalan bir Fatiha 15 ihlas. Peşine de 70 tesbih, 70 salavat-ı şerife. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sellem. La yerfa'u ra'sehu min ahiri secde. Başını son secdeden yani 8. rekatın 8. rekatın efendim 2. secdesinden, son secdesinden yani. Başını kaldırmadan hatta yagfirullah. Allah onun günahlarını affetmeden başını kaldırmaz. Secdeden kalkmadan af oluyorsun. Secde namaz bitmesi tesbihata salata değil bağlı. Son secdeden kafanı kaldıramazsın. Af olmamış kaldıramaz. Bağışlamadan kaldıramaz. Ve imma temate şehidin mağfurun. O sene ölürse bir daha seneki şevvale kadar şehit olarak ölür. Bu sahih senetli hadis yani sahih derken isnatlı bir hadis-i şerif ya. Şehit olarak ölür ve günahları bağışlanmış olarak ölür. Çünkü her şehidin de günahları tam bağışlanmıyor. Bazı günahlar var kul haklarına müteallik. Şehit de olsa orada kalıyor ya. Şehit olarak ölür. Günahları bağışlanmış olarak ölür. Ve mâ min abdün sallâdî salâte fissever. Eğer yolculuktaysa da bu namazı kılarsa. Biz eskiden hep bayramlarda ben sohbet yok diye diğer sohbetleri bırakamıyorum. Bayram haftası giderdim dünyanın her tarafına. Hep bayramda gidiyorum. O zaman da seferde kılmak nasip olsa mesela. Ramazan bayramında hani. Bu da çok önemli. Bu da bayağı ayrı müjdesi var. Yolculukta kılarsa diyor. Hani şimdi köyünüze gidiyorsunuz, yolunuza gidiyorsunuz. Şimdi başladı ortalık açıldı izin falan. Millet sefere çıkmaya başladılar bu aralar. İlla sehelallahu aleyhisseyr. Allah yolculuğunu asan eder. Gidip gelmesini kolay eder. Yol zahmetlerini hafif eder. Ve zehab ila mevzu muradi. Varacağı maksat, kastettiği yere gitmesini çok kolay eder. Ve inkâni medbûnen kazallahu deynehu. Bu namazı kılan borçluysa Allah borçlarını ödettirecek. Özel borçluysa. Ve inkâni de hacetin. Bir muradı varsa, isteği varsa Allah'tan. İşte işi yok, eşi yok. Çocuğu bozuk, hanımıyla anlaşamıyor. İşte vesaire. Kazallahu hevacı. Bak burada bir ihtiyacı varsa Allah bütün ihtiyaçlarını giderir diyor. Dikkat et. Mesela yolculuktakinde özel şeyinde. Ama borçluysa borcunu ödetir. Ama ihtiyaçlıysa hani başka dertler varsa Allah bütün hacetlerini efendim yerine getirir. Vellezî bâseni bil hak. Beni hak denilen nebi gönderen zata emin ederim. Mâ min abdin yusallî adî salâ. Kim hangi kul bu namazı kılarsa illâ atâullâhu teâlâ bi külli harfin ve bi külli âtin mehrafeten fil cennet. Allah-u Teala her harfine ve her ayetine cennette bir mehrefe. Mehrefe ne? Onu soracaklar şimdi. Her ayetine hesap yapalım. Fatiha kaç ayet? 7. 7 kere 8 kaç? Hesap yap Yunus. Hesap yap buradan. 7 kere 8. 56. Peki. Her harfini yapamayacağım herhalde. Kulüvallah 4 ayet. 15'ten 8 kere 15. Harfini artık şu an bilmiyorum şimdi. Fatiha'nın harflerini yazıyordur. He? 120 ekle şeye. 52 yaş dedim Fatiha'ya. 176 sırf ayete karşılık. Bir de bunun harfi var. Bir de bunun her harfine ve her ayetine. Bu işte 176 ayette. Harfi de hesaplanabilir. Hesaplanamaz değil. Kulü vallahu kaç harf? Bakarsın onu onunla çarpacaksın. Fatiha'da kaç harf? Ona bakacaksın. İşte Fatiha kaç tane ise onun da onu harfine de. Her bir harfine ve ayetine cennette bir mahrefe verin. Kıyla ya Resulallah ve mel mahrefet. Ya Resulallah dendi sahabe-i kiram tarafından. Mahrefe nedir? Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Büstâneyni fil cenneti. Cennette iki bostan. Bir bostan değil. Şimdi bütün bu çıkan rakamı da iki bostanla ikiyle çarpacaksın. Yani harfi de buldun mu? Hepsini de buldun mu? Bunun tümünü ikiyle çarpacaksın. O kadar bostan veriyor. Bostan nere biliyor musun? Çukur bostan değil yani. Ha. Bostan cennet. Bütün dünya onun yanında mezbele. Çöplük kalmaz. Cennette iki bostan. Harfinin başına. Ya bu kadar kar olan müjdem, buna iman eden, bu cennet var, ölüm var, dirilmek hak. Bu Şevval'de bu namazı kılmanın bu sevabı var. Yani buna inanan bir Müslüman bu 8 rekatı nasıl kılmaz? Ben anlamadım. Yani bunun zerresi kadar birkaç dolar vaat etsen ne 8'i 800 kılar ya 50-100 dolara ya. Ya nasıl iman bu ahirete ya? Hem nasıl bostan? Yesirur rakibu fi zilli şeceratin min eşcariye metesen tüm melaktava. Atlı koşan. Atı en süratli cennet atı. Böyle dünyadaki katır gibi atlar değil. Efendim en süratli koşan bir ata binen o iki bostanda bulunan ağaçlardan her bir ağacın gölgesinde o atı sürecek, koşturacak artık hiç durmadan, duraklamadan, nefes almadan, atın üstünden inmeden 100 sene gidecek de gitse de ağacın gölgesini kesemeyecek. Yani gölgeden çıkamıyor. Ne kadar büyük ağaç ki gölgeden 100 sene at koşturan çıkamıyor gölgesinden. O her bir ağacının gölgesi bu kadar. O iki bostanda. Kaç tane bostan verecek ona? İşte sen de sırf 276'yı zaten 2 ile çarpsak o bile etti. Efendim 500'ü geçti. Yani harflerine vurduğun zaman o binleri geçecek. Binlerce bostan. La havle ve la kuvvete. İlla billahil aliyyil azim. Ben böyle müjde ne duydum ne işittim. Siz duyduysanız beri gelin. Onun için bu hadis-i şerife iman ettiğimize göre Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin haberine, rivayetine, senedine, istinadına güvendiğimize göre bu müjde vardır. Allah'ın vaadi haktır. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem fazilet rivayetlerle amel edin. O haberle amel edene mutlaka o verilecek. Yani kaynağını, şusunu, bunusunu araştırmanıza lüzum yok. Çünkü bu faziletli amelse, namazsa, zikirse, Allah'ın zaten teşvik ettiği bir ibadetse buna mutlaka nail olacaksınız buyuruyor. Bu umumi garanti vermiş. Ahmed İbn Hanbel'in müstedindeki hadiste vermiş bunu. Daha da bu Yala birçok kaynakta vermiş. Onun için biz amel edeceğiz. Amel eden mahrum olmaz. Kardeşlerimiz. Evet. Şimdi efendim çok kısa bir şunu söylüyorum. Bitiriyorum. Bizim cuma, perşembe cuma bağlayan gece saat 3'teki seher dualarında tabii insanların çoğu iştirak edemiyor. Çünkü zaten yatsıyı kılsa, yatsı adam 12'de uysa 2.30'da kalkacak, 2-2.30 saat uyku, sonra işe gidecek. İnsanlar cuma günü iş var, ertesi gün. İnsanların çoğunun işi var, gücü var. Burada tabii biz belki yatabiliriz sabah namazını kılıp ama çoğu insan yatamaz. İşe gidecek, nasıl yatsın? Yatsa da nereye kadar yatacak? 8'de iş başı. Ondan dolayı faydanın umumi olması için. Biz de cumanın kabul saatine bunu şey yapalım dedi. Çünkü cuma gününde bir gizli an var. Ona kim yetişirse, kavuşursa %100 Buhara hadis-i şerifidir. Bu da güneş batmaya yakın. Yani ikindiden sonraki vakittir. Biz de son saatini baz alarak, tabii bu değişiyor. Yani aşağıda iner, yukarıda çıkar. Ama onu oynatamayız. Cuma günü kabul saati. Yani şu anda 8.40'sa akşam, önümüzdeki cuma gününün gündüzünün 7.40 diyelim. Biz 7.40'da duamıza otururuz. İşte Evrad-ı Bahiyem okuruz. Hizb-ül Ferac okuruz. Hizb-i Seyfi okuruz. Erbain İdrisiye okuruz. Yüzde İsmi Azam okuruz. Dünya kadar müstecap dualar var. Farklı değişiklik yapalım. Ve bu noktada önümüzdeki cuma günü saat işte akşam ezanına bir saat kala ki kesinlikle kabul saati onun içinde. Çünkü son 15-20 dakikada ama ona şimdi kesin bir şey söyleyemeyiz de son saati geçmez. Yani daha geri gelmez. Son saat. Çünkü Kube ile vurup işlem istiyor. Hadis-i Şerif'te yani Ebu Hureyre güneş batmasının yakınında diyor. Yakınında. Çünkü bir saat artık iyi bir zaman dilimi. Onun için bir saatten baz alalım. O arada zikirlerimizi yapalım. Dualarımızı yapalım. Ve her cumaya inşallah buna YouTube'dan bu yayını yapıyoruz. Çünkü şimdi özel isimler alabiliriz. Mesela cübbelahmethoca.com.tr web sitesinin iletişim bölümü var. Bu web sitesi iletişim bölümünde form açılmış. Buraya konu seçerek isim ve soy isminizi gönderebilirsiniz. Hani isminin bizim bu duada adının soyadıyla beraber. Çünkü soyadıyla şundan diyorum. Çünkü bir insan 50 kere oraya atarsa diğerlerin hakkına girmiş olur. Ama şimdi biz Ahmet dediğin zaman, Fatıma dediğin zaman, soyadı olmadığı zaman hangi Ahmet? Dolayısıyla biz onu belki 50 kere okuruz. Ama diğerlerine hak geçer. Çünkü çok insanlar belki orada adının geçmesini bekler. Burada onun hakkına geçer. Ama soyadını zaten yalan yazıyorsa O zaten yalan yazana dua etsen de fayda etmez yani. Yalan yazana. Doğru yazıyorsa da bizim listede bakılacağı için mükerrere düşmeyelim diye bir eleme yapılabilir. Ama mutlaka tamam sıramız bitti. Yine o isimlere tekrar dönebiliriz yeni geldiyse. Ama kul hakkıdır. 100 tane kadar isim okuyalım dedik. Çünkü belki binlerce geldi. Ben binlerce okuyorum ama. Ama soyadıyla birlikte okunacak. Çünkü hangi Ahmet, hangi Ayşe o da iyi bir şey değil. Şimdi burada kategori edebiliriz. Şöyle hastalıkların şifası, özel bir hastalığın şifası. Oraya bir bölüm açılmış. Orada sen felanca kişi veyahut kendin değil de bir hastan var. Hastanın ismini soyadını yazdırırsın. Kendi adını yazdırma lüzum yok. Babam felanca. Annem şu, teyzem bu. Veyahut tanıdığın bir Müslüman. İsteyen istediğinin adını soyadını yazdırsın. Efendim hastalığın şifası için veya işsizlik veya fakirlik veya evlilik veya işte aile huzuru geçin yok veya çocuğunun ıslahı. Burada genel bir de hayırlı murat diye bir bölüm açtık. Hayırlı murat şöyle insan özel bir isteği vardır her şeyi oraya yazamaz. Yazsa da ben okuyamam belki bazı meseleleri. Onun için bu tasnife tabi olarak hareket edebiliriz. Veya benim bir hayırlı muradım var niyetim kalbimde saklı. Allah biliyor. Ben de burada dua ederken diyeceğim ki işte efendim. Ahmet Mahmud Ünlü'nün ne hayırlı muradı varsa adını soyadını söyleyeceğim. Ama bu 100 kişiyle sınırlı kalacağım. O yüzden sonrasını bir de hafta bir 100, bir de hafta bir 100 her hafta. Çünkü 100 kişiyi hesap yaptık. Herhalde bir 4-5 dakikamızı alır. Yani sırf isimlerle dualarını ayırmak. Bu noktada biz o kabul saatinde yapacağız. Bu da televizyonla radyoya uygun olmaz yani. İnsanların özel isimlerini geçmeleri bilmem neleri. Onun için bizim YouTube kanalında bir saat kala bu duayı yapacağız. Son 5-10 dakika kalanda da özel isimlerle birlikte hacetlerimizi Allah'ımıza arz edeceğiz. Niyet tutacağız. Kabul saati %100 güneş batmaya yakın. Ama biz bunu bir saatten evvel alalım da hangi dakikasına çatarsa o noktada biz abat oluruz, iflah oluruz. Allah'ım bu şekilde bize her cuma günü kabul saatine muvaffakat etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin. Muhammed Taha ve Yasin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ve selleme teslimen kesiren. Elhamdülillah Rabbim. Alemin. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Âli ve sahibi ve şahir. Ve ilâ ruhu envâtina envâtil müslimin ve envâtil cemaatil hâdırin ve envâtil sami'in ve envâtil müminin. Bütün amin diyenlerinizin, bütün işiden dinleyenlerinizin, gelmiş geçmişlerinizin envâtın meyitâtin ervâhçün. El Fatiha.